إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن دقي استجال ميل والبوا الجوكتان كنسو دواد برنامج كردو حور سيادة وهبين والبهضهان وكلات كما قشان إذا عبد إسلامي قاه إيه الفرقان عاو قدبدي سوحا كمدا مدحوينها مامولكا بونتلان إيو مدحوينها دولة فدرالكا أو كوكول مي مقالة قروي وكلان كاسي أو وحيا وفرا بدن أو لياب له soo bidaamiyay waxaad maqli doontaan kelimado ay jeediyeen labada xubnood iyo sidoo kale aqoonyahan ka hadlay oo cabiray hadalladii la isku adeegsaday iyo waliba nidaamkii loo fadhiyay caawqadabada sidoo kale aan idinku hayno waxa kamida magaalada Kismaayo oo xoysadii ay ka taagan tahay iyo saraakiisha hoos yimaada Barrahiirale oo sheegay inaanu shaqayn doonin maamulka la doonayo in la dhiso ee lagu magac daray Jubaland sarkaalka ugu sareeya ciidamada Barrahiirale oo aan caawa horeysanay ayaad ku dhigaysan doontaan barnaamijka qodobadiisa barnaamijka waxaa ka mid ahaan doona xiisad ka taagan degmada Hadarkeenley ciidamada dawladda federaalka oo laba qayb u kala baxay qaybta tabacsan gudoomiye ku xigeenkii xilka laga qaaday Yuusuf Kabaale iyo qaybta tabacsan Macalim Cabdulle gudoomiyaha Hadarkeenley waxaad maqli doontaan wareysi aynu la yelanay Yuusuf Kabaale iyo qaar ka mid ah dadka Dharkeenley oo cabanaya barnaamijka waxa xiisaha leh ee aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah maktabad aad u ballaaran oo maanta laga furay degmada Baraawe maktabadaas oo lagu magac daray Al-Imam Al-Dhahabi mas'uuliyiin iyo mashaaq ka qayb galay munaasabada ama xaflada furitaanka maktabada ayaad ku dhigaysan doontaan kelimadii ay jeediyeen qaarkood insha Allah dawladda federaalka gudaheeda waxaa ku baahay cadaalad darada musuqmaasuqa iyo waliba dhibaatooyinka shacabka loo geysanayo hanjabaad culus oo loo jeediyay gudoomiyaha maxkamadda Dharkeenley maxay tahay hanjabaadaasi waxaad maqli doontaan wareysi aynu ka qadnay gudoomiyaha maxkamadda Dharkeenley kaasoo cabsi xoogan ay soo wajahday gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu dhalasho ahaan haystaa Norway iyadoo dawladda Norway ay doonayso in dhulbadeedka Soomaaliya ay ka faa'iideysato khayraad badan oo shidaalku ka mid yahayna ay kala soo baxdo hadaba abukaate ka tirsana baarlamaankii hore isla markaana ka hadlay dhagarta iyo qorshaha Norway iyo wasiilada ay u soo marayso ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka ayaad caawa maqli doontaan markala waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada وهكذا ملو البوء الدكتان مركلا وحاني دلين هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اينو قدها وقالو برنامجك مانتا مدحيونها دولدا فدرال كواحا ولسو كل مي وهورة كنياتا لجيس عصب اي كينيا كدبنا وحا وقاري مقالة قروي اي دالكا صوماليا هالكا صو كل كل مي عبد الرحمن فرولي مدحيونها مامولكا بونتلان هادبا استام الله يابله ايو مجنية كلانكا حسن ايو لبا فرولي انتا انان تعليق اوقلين aan dhageysano qodobadii ay jeediyeen waxa ku horeenaya Cabdiraxmaan Farole. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin was salaatu was salaamu ala Rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam. Waxa farxadii noo ah maanta maalin weyn inaannu halkan ku soo dhaweeyno Puntland magaalada Garoowe wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya wadaale Xasan Sheekh Maxamuud waa la socdaa wasiirro iyo xil dibaano ka tirsan dawladda federaalka mudane madaxweyne mudanayaal dhammaan tiimba dawladda federaalka iyo dawladda Puntland inta halka ka joogta maanta waxaan halkan idin sheegayaa inay halkan u ay tahay magaaladiini dalkiini dadkiini nananku mirankiin waaye hays qalaynina waxaa halkan maanta ugu timaadeen qayb ka mid ah Soomaaliya oo u taagan inay miisaan iyo qayb ka noqoto iyo waxtarba dawladda federaalka ee Soomaaliya oo aan wali dhamaystirneyn laakiin aan filayno inay dhamaystiranto markii ay dhismaan qaybihi kale oo la sugaayay oo wax weynaan uga jeedno dawladda federaalka ah inay iyadu hoggaamiso oo qayb ka noqoto dalashadooda oo juhdi iyo wax walba ku bixiso annaguna aan kala qayb qaadano intii tabartaya haddii ilaahay idmo. Mudane madaxweyne muddo badan baa laynii sugaayay, waxaan umalaynayaa bishaan soo socota tobankeeda ayaa 8 bilood ku buuxda maalintii lagu doortay. Wax badan baa ayna ku kala maqan, wax badan baa aynu is oran doonaa adayna maanta Janis isu helay. Waxaan madaxweyne kugu soo dhoweynaynaa magaalada tan oo ah meeshii buddigaha u ahayd dhammaystirkii ku meel gaarka dowladda Soomaaliya iyo aasaaskii dastuurkii iyo constitutional conferences halka lagu qabtay wixii laga qayb galaayay qodobadii road mapka ahaa dowladda maanta jirta oo dowladda federaalka ah inay ka baxdo ku meel gaarnimada ay noqoto dowlad Soomaaliyeed oo adduunka laga aqoonsan yahay. Dowrka ugu weyn bay Puntland ku lahayd, gaar ahaan magaalada Garoowe oo laba shir lagu qabtay Kaalkacyo iyo shirarkii kale oo dastuurka lagu dhammaystiray oo lagu qabtay Addis xaruntii Afrikada ee midowga Afrika iyo Nairobi intaba. Madaxweyne dowladda federaalka ah ma dhammaystirna inta ay ka maqan yihiin dowladihii kale oo federaalka ku ahay. Dhammaystirkaas dastuurka qoraayo oo qeexayo iyo qodobadiisu dowrka ugu weyn waxaa laga rabaa dowlad, waxaa afka qalaad lagu yiraahdo outreach iyo reconciliation process. Madaxweyne wax badan baan ku soo jiray intii dowladda Soomaaliyeed burburtay, shirar dib u heshiisiina haddii aan taariikhda dib ugu noqono, shirkii 1990-kii lagu qabtay magaalada Jabuuti waa ka qayb galay anoo markaa waddanka dibadiisa ku sugnaa, waxaan marka qaxay waa sii cali maali aan ku caleemo saarnay xamar baan markaa ku noqday iyadoo aan garanayo say maalinta ahay. Dowladdaasi waa hirgeli weyday, dib u heshiisiin baan ka rabnay, waxaana sabab u noqday dagaal ogayaashii markaas dalka dhibaatada weyn gaarsiiyey oo u badnaa raggii ciidamada ka tirsanaa. Dowladdii ku xigtay oo dhalatay anigu waxaan xisaabayaa intii dowladda dhashay shirarkii laga qabtay isku dayga ahaa macna ma lahayn dowlad ka dhalatay. Dowladdii waxay ahayd carte lagu qabtay 2001 oo civil society-ga loogu magac daray bulshada rayidka ah, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo hormuudka ka ahaa, Cabdul Qaasim baa lagu doortay, xabar la geeyay, lagu soo dhaweeyey, way hirgeli weyd. Dowladdii ku xigtay shirkii dheeraa ee 2 sano socday oo Embagati iyo Eldoret oo 2004 la dhisay oo jaartii ugu horeeyay federaalka ahaa lagu sameeyey, Cabdullaahi Yuusuf oo madaxa ka noqday ee ay la diriireen qolooyinkii markaa dowladdiidka ah welina wax ka jiraan oo waddanka weli wax kaga hareen oo meelo badan weli haysta, waxay isku dartay isku day inay ciidan ku hirgeliso dowladnimadii iyo shirweyne qabaailka loo qabtay odayaal badan lagu ururiyey xamar iskool meeshii la oran jiray gaadiidka booliiska, iyana way hirgeli weyd. Mudan madaxweyne mudanayaal waxayni sheegayaa waxa keliya haray waxa weeye Soomaali la isugu soo celin karaa oo dib loogu heshiisiin karaa waa hal dariiq keliya, waa dariiqa federaalka oo waxna la kala leeyahay, waxna la wadaago awoodahana sida dastuurka federaalka ay qeexayo markii dowladii kale ay yimaadaan dastuurkana ku meel gaarka laga saaro dib loogu noqdo dhammaystirkiisa in markaas la kala qaybiyo wax kastaba ahaadee midda siyaasadeed, midda dhaqaale, midda dakhli, mid kasta. Waa dariiqa keliya oo dhiman oo dib u heshiisiin Soomaaliyeed ka haray. Dadkii Soomaaliyeedna waa dhiban yihiin, waana ina sugayaan, waxayna rabaan in dadkii Soomaaliyeed isku soo noqdo, heshiiyo, ay meel ka wada bilaabaan noloshoodii iyo walaalnimadoodii jiri jiray taariikhdooda soo ceshadaan ummadaha caalamkaana ay ka mid noqdaan. Anagu maanta hadii ilaahay isu keenay muddo ka bacdi waxaa noo diyaar ah mawduucyo ama ajendooyin taf ah oo aan ka wada hadli doono. Waxay isugu jiraan sidii talooyin iyo fikri aanu ka jeedsan lahayn sidii dowladda Soomaaliya oo Somali Nation ay u dhammaystirmi lahayd, iyo wixii kale oo tabasha ah oo aba inanaga ina ku kala maqan أما الصومالي ذكالي قيبه ذكالي ويقونا واحتمنا أيه سيدي لو أدرس قرين لها أما لو فرط اللو قفيق لها إنه ينكوض هذا اللو وحان النهي ويدي دولة فدر على الكعبار أساس أهان يهرمود هان شنية تمنصر وحي الباك هاري انت يبعثم يسوه نظام كات كلية وصومالي دي بيسوه إيمان كردونا ومقدس فأنا عزيز أنك حقيقة إذن كنا واليني كدورتي وأنا ماشي أتكت مادين وحانو ملينا يا رجينا هذا ما أنت مرحلة كل بهذه يا رئيس وزارة يا رئيس برلمان انت الناس منا كما يجرين بروسيس كي رود مابكاها لكن نسيب كي نكون نغطي إذن كنا دلن يرا إنا إذن كنا هقانك قبطان أنقونا ولبا أنقو مركان كهالله وضياشي كم لله إنا قعني لتسينه لكن وإناد وهي تراها أن نكرا قابلنا سلاسة نفجينا يا إن شاء الله تعالى صوالنا وينو جيدا عالكنا وينو جيدا يروي وحبا الله قبرتي إن وحبا صوبحان بها الله قبرتي أنه ديار بانونا هاي إنا نقعانك قيسانه إذن كان وين كفلين الناس يدوك له إنا ينكب الدلان ما أنت ما تنكينا كان وحي أول كسو بحي جري وحلا مدعينا كسو بحان وانا سلام أنت هاي بارك سودة ويني السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوين فضل آدي آد أيام كون هاد علينا يا سودوين تا يقدرين تا يو كالقعيل كا نلوم موجي أنا جاي يو وفد جاي جبا هل كان سيدادو شاكتي مقالة انقروه ومقالة عام قوة هرومرين تا danaha siyaasadeed ee Soomaaliya gudahan marka runtii arintaas anagu waan ku amaaneyna midda dib u dhaca iyo soo daaha iyo wixii jiro ah waa runtaa iyo muxuu ahaa 8 bilood waqti muxoogaa fog waaye ama dheer laakiin haddana intaas uu wuxu baan ku mashquulsanayno dadka aan u maqmeyn oo aan dadaalka badan gudaha ah iyo dibadda ah aan ku jirnaa oo jirnay ayay kamid ahaayeen dadweynaha reer Puntland gudahan gaar ahaan caasimadda ee garoomada dawladda iyo maamulka nidaamka joogay marka dadaalkaasi wax badan way ka soo baxeen waxa sidoo Soomaaliya dhan way wada ay doonta haddana wali waa farka ma qodno oo meeshii ay baahida dadka madaxweynaha sida uu tilmaantay weeye dadaaladii road mapka ee lagu soo dhameystiray xilligii ku meel gaarka ah magaalada Garoowe aad iyo aad ayay caan ugu ahayd qaybta ay ka qaadatay iyo hoggaanka waxa ahaay halkan waxay caan ku ahayd oo taariikhi ah oo dawladnimada Soomaaliya bismiheeda inta lagu jiro dadna la xusi doono oo mar walba loo noqon doono sidii waaweyna magaalada lagu gaaray fahamka iyo is afgaradka ahaa oo dawladda Soomaaliyeed inta soo socotay iyo sanooyinka soo socday la dhisayo mar walba dib loo xusuusan doono oo la fargarayn doono marka laga hadlayo amuraha arintaasi arin guul ah oo maxaa ku raadka Soomaaliyeed guud ahaan guul u ahay halkaana nasiib Ilaahay u siiyay in ay ka soo baxaan ayay ahayd waa qadarinteeda iyo qiimeynteeda iyo tixgelinteeda ayay leedahay magaaladan iyo maxaa ku raadahay dadkeeduba haddii aanu noqdo arrinta ku saabsan dawladda sida madaxweynuhu sidoo u tilmaamay waa run wax badanaa ka dhiman wax badanna way noo soo qabsoomeen oo laga soo bilaabo processkii ama wadadii lagu soo dhameystiray ku meel gaarnimada ha ahaato ama wixii ka dambeeyey ee hadda muxuu ahaa dhowr ka bilood ee aan joognay qabsoomaha ahaadeen wax badan oo micno leh oo dawlad dhisida Soomaaliya micno u leh ayaa runtii noo qabsoomay laakiin sida uu madaxweynuhu sheegay in badan oo badan oo badanna way noo dhiman yihiin waxaa rabaa dadka Soomaaliyeed hadda ka horna waan idi inaan mar kale ku celiyo inaan aad iyo aad caqligeenna u waasinno u furno indheheennana aan kala aan fayguna furno oo aan fahamno waxa noo qabsoomay ee aan ku heshiinay ee aan is-afgaradka ka gaarnay ee ay tahay inaan dib loogu noqonin ee aan loo maxaan ku raadaa dib loo gacma gacmaynin iyo waxa noo dhiman ee hadda inaan qabsano ay tahay in aan aad noogu kala cad yihiin ayaa muhiim ah sida loo wada tilmaamay habkii lagu soo gabagabeynayay ku meel gaarka habkii lagu soo sameeyay dastuurkeena muxuu ahaa dhammaystirka u baahan isaguna sida dowladda si dabada ay dhammaystirka ugu baahan tahay waxyaaba cadcad oo qaarna isfahan siyaasadeed oo la isla garta ay ahaayeen qaarna ay inta la isla gartay kadib haddana dastuurka lagu qoray ay yihiin waxyaabaha isfahamka siyaasadeed lagu gaaray ee muddadii xilliga guulka gabagabayntiisa la iska fahmay ee haddana dastuurka lagu qoray waxaa ka mid ah arrinta hadda uu ka dhawaajiyey madaxweynuhu oo ahayday federalismka dalku inuu federaal noqdo marka waxaan rabaa dadka soomaalida inuu sheego iskuma khilaafsanin dalku inuu federaal noqdo isfaham siyaasadeed ayaa soomaalidii berigaa talada noo hayday oo isku tagtay oo madaxweynuhu uu ka mid ahaa ay ku gaareen kadibna tallaabo kale kusii qaadeen dastuurkii aan lagu qoray oo dastuurkeena iyo inay dowladnimadeedu ay tahay dowlad federaal ah inaan nahay ayaa lagu qoray marka majaal kama furna ma federaalno noqonaynaa mase ma noqonayno su-aasha ah maanta yacni meel ay wax ka furan yihiin maaha laakiin mas'alada dhibta badan leh oo juhdiga badan u baahan oo dadaalka badan u baahan oo dad badan oo soomaaliyeed oo aan geesinimo badan lahayn ay ka cabsadaan waxay tahay dalka sidee federaal looga dhigayaa wadada la maraya calaamaynteeda maanta oo aan meeshaan joogno ilaa maalinta aan gaarayno haddii alla yidhaahdo dalkii oo ay ka dhisan yihiin qaybihii federaalka federaal unitiskii ay taagan yihiin oo dowladda dhexe federaalkana ay taagan tahay maalintaas ilaa aan ka gaarno iyo maanta meesha aan taaganahay inta u dhexaysa wadada la marayo oo wax badanna ay dastuurka ku tilmaaman yihiin waxna ay weli naga dhiman yihiin oo aan rabno in aan muxuu ahay sii qeexna inoogaga baahan waa middaas midda hawsha badan inaan gelinno u baahan inaan ku dhiiranno u baahan inaan maxaan ku iraahdaaye aan wada tashi badan iyo iswarsi badan iyo maxaan ku iraahdaa sida ay ku habboontahay ku dhib yar tahay oo ay ku waqti gaaban tahay oo ay ku qarash yar tahay midda nalogaga baahan yahay maanta soomaaliya ay u taagan tahay waa middaas soomaaliya uma taagna caqabad kuma aha su-aasha ah dalku ma federaal noqonaya mase ma noqonaya laakiin mas'aladaas dalka sidee federaal looga dhigaa ah dadka qaarkii markay xoogaa ka cajisaan oo ay jawaab u waayaan ayay dib waxay ugu noqdaan war horta federaalismkii baa laga soo horjeedaa federaalkii baan la ogolayn federaalkii baa inta ah hadda ka horna waa maantana halkan darowe waxaa inaan ka cadeeyo mar kale iyo mar kale su-aashaas walaalayaal waan ka soo gudubnay yaan shalay inaloo celin road mapkii meeshii aan kusoo gabagabaynaynay iyo ku meel gaarnimadii yaan dib naloogu celin waa hawl aan soo qabannay oo inoo qabsoontay oo meel inoo taallo waxa maanta nooga baahan shaqada badan waa mid ah matalan sidoo kale waxa soomaalidu ay iska fahamsan tahay oo isfahan siyaasadeed iyo mid dastuuri ah labadaba lagu gaaray waxaa ka mid ah midnimada dalka dalkan inuu mid yahay soomaaliya la yidhaahdo ayaa ka mid ah war ma kala go'naa mase waa midownaa su-aal ammaanta ma taan waxa taagan laakiin waxay tahay waan garanaynaa midnimadii dhaawaca gaaray dhibka gaaray sidee usoo dhaynaa oo aan dib isugu soo celinaa oon dadkii dalkii shalay meeshii uu joogay aan usoo gaarsiinaa waayo ayadana hawl kaloo shaqo inooga baahan dhibaataa dhacday dad badan baa muxuu ahay wax tabanayo meelo kala duwan oo qeybo kala duwan oo soomaaliya ku nool dad badan baa weli muxuu ahay xasuusta murugada leh ay weli ku taagan tahay dad badan baa dadkii ay jeclaayeen ee ay waayey colaadii iyo maxaan kula burburkii dowladnimada dhacay awgood dad badan baa hantidoodii ku waayey dad badan baa qabkii ay lahaayeen ee qofnimo iyo qoysnimo iyo soomaalinimo ku waayey dad badan baa yacni mashaakil kala gaaray marka xusuustaasi iyo boogtaasi inaan dhayna oo aan daaweyno oo dalkii dib la isugu soo celiyo oo Soomaaliya mid ah dib u halno waay man midoobayna masalan midoobna maalaag mas'alad meesha ka taagan tahay oo diiranaan iyo furcabdi iyo maxaan ku raadahay la soo xaliilid u baahan waa midaas sidoo kale amuuraha amniga dalka inuu amni noqdo waxyaabo badan oo waxa jira aan kasoo gudubnay dadka Soomaaliyeedna waaye badan aanu khilaaf ka taagneyn laakiin arrimo farsamo u badan oo laakiin farsamadaasi qaarkeed ay aad iyo aad u sahlanayn oo ay dhib badan tahay waqtina u baahan tahay inuu yaalo dawladda federaalka ee Soomaaliya ee la dhisay sida maxamuud sheegay anigu dadkii roadmapkii ku jiray oo markaa mas'uul ahaa ma ahayn Soomaali dalka jooga 22 sano soo dhex joogay meel walba maxaan ku raadahay ummadu ahay isugu tagtay tagayay dhib kasta ummada haystana waday oo ku dhex jiray oo daraasad ka sameeyay oo cilmi baaris ka sameeyay oo nabadayna badan oo kuwa hoos u xataalo kala ka qayb galay aan ahayn oo u soo joogo la soo nooleyn xanuunkii badnaa Soomaali ka dhacay nagama suurowdo wixii shalay Soomaali ay ku dhibtootay ku daawowba weyday wax ka mid ah inaan soo celin wixii shalay kalsoonida ay ku dhimatay maanta inaan haddana dib u soo celin inaan wadooyinka hore la mari jiray aan dib u marnaahay macna ma samaynayso laakiin maanta waxaan nooga baahantahay wado cusub inaan marno wadadaas cusubi waa fadxa badan tahay waa dhagaxyo badan tahay muxuu ahay ma aslaxsana inaan marnay nooga baahantahay marka intaan maraynaahay marada geedaa naga qabsan doono naga jeexi doono qodax waana mudi doontaa meel lagu sii nasto malaha wadadu waa dheer tahay waa sii haraari doonaa laakiin inaan u dhiirano ayay u baahan tahay dowladda federaalkan waxay ku timiday rabitaanka shacabka Soomaaliyeed markii ugu horreysay dadku ay go'aan ku gaareen masiirkooda siyaasiga in ay dalka gudihiisa uga tashadaan ayayna ahayd taariikhda 22 sano ee la soo dhaafay oo prosesskii halkan garowey la isugu soo noqnoqday uu ka mid ahaa oo kuwii muxuutii lagu gabagabeeyey ee xamar muxuu ahaa odayaashii la soo geeyey ee baarlamaanka federaalka lagu soo dhisay ee gudoomiyihii baarlamaanka lagu doortay madaxweynihii lagu xuquuqul ay ahay waanan u aaynay waxaanan u malaynaa dadka Soomaaliyeed maanta inay ku qanacsan yihiin meesha ay nagala eeg inay meeshaas ahayd annagoo Soomaali ah dalka Soomaaliya gudihiisa meel ka mid ah inaan intaan isugu tagno ku tashanno war maxaa noo daawo ah maxaa noo roon aan dhahnay waxaas aan isu raaci karnaa nooga soo baxayo gabagabayntii maxaan ku yidhaahday ku meel gaarnimada iyo hoo naabkeena waxay daliil u ahay dadka Soomaalida haddii intii isu yimaadeen waseen wax yeelna ay yiraahdaan si ay yeelaan in aanay waynaynin ayay daliil u ahayday annaguna wadadaas la sahmiyey oo la bilaabay qaadisteedii iyo inaan hore u sii qaadno ayaan ku taaganahay dadka Soomaaliyeedan rabnaa meel kasta ay joogaan war sidee wax la yeelayaa seen wax yeelna arrintan maxaan ka sameynaa in si aad iyo aada looga tashado waad aragteenaan u malaynayaa maxuu ahaa dowladda federaalka iyo qaybaheeda kala duwan arrinta outreach-ka muhiimadda ay u leedahay gobollada dalka meel la tegi karo oo aanay dowladdu tegin ma jirto xukuumaddeeda baarlamaankeeda prime ministerkeeda madaxweyneheeda gudoomiyaheeda baarlamaan hadday tahay meel dalka kamid ah oo la tegi karay oo qayb un ka mid ah dowladda aanay tegin ma jirto waana sii wadaynaa waana ku celcelinaynaa haddii alla yiraahdo halkan prime ministerka iyo wafdi ballaaran uu hogaamiye ay yimiday anugu maantaan imiday waan ku soo noqon doonaa berri iyo berriga ku xiga iyo sanadka dambe la tashi iyo muxuu ahaa dowlad dhisida Soomaaliya ayaan ugu imaan doonaa dalka qaybo kale oo ka badan oo fara badan la tegin karana sidoo kale ayaan u tegaynaa muhiim waxa ah dowladda sida waa la wada rabaa dowlad inaan yeelano Soomaaliyeed oo dalkoo dhan dowlad u aana waan wada rabna waxyaabaha aan isku diidanay inay ka mid tahay laakiin walaalayaal intaan tashanay oo aan isku tagnay oo aan maxaan ku irahdaa wixii markaas aan heli karnay haddii xataa wixii ugu fiicnaa aanan ahayn laakiin wixii aan heli karnay isku geysanay yaan dowladdan soo dhisnay dowladdan dagaal kuma imaan dad maxaan ku irahdaa la dilo kuma imaan barakac kuma imaan wada tashi iyo isdhegaysi ayay ku timid wadada u furanna waa mid ah laakiin waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed markii meesha ayna wada keeneen oo ay isu keenkee dadkii tiishimadeen aduguna baarlamaanka aad noo tahay aduguna muxuu ahaay madaxweynaha tahay aduguna ra-iisul wasaarad ay yiraahdeen dowladdu waxaa loo dhisay inay matasho dadka Soomaaliyeed waxaan dadka Soomaaliyeed ka codsanaynaa oo keliya in xilkaasna loo dhiibay ee aan ku dhaarnay ina lagu saacido annagu mandateena waxa ugu weyn ugu horeeyo dalka inaan federal ka dhigno laakiin si qaabaysan oo nidaamsan oo abaabulan oo aan hayacda ahayn oo aan keenaynin si kala burbur in si kala tag oo aan ka tallaabsanaynin xanuunahaas iyo boogahaas iyo xusuusahaas dib kala badanna in la daaweeyo oo aan ka tallaabsanaynin dadku wax ay leeyihiin oo ay ilaashadaan oo ay daafacdaan in la helo aan ka tallaabsanaynin wadadaas waayo wadada aan rabno inaan marno soomaalidu waxay ku maamahdaa geedkii roorroor lagu koro roorrooraa looga soo degaa marka yaynaan degdegin waan gaaraynaa haddaba laba iyo labaatan sanaan soo joognay oo waayo weliba duruufadi badan ku jirnay maanta inaan mugdiga kasii baxaynaan u muuqanaa aan dulqaad dadka soomaalida ha yeesho kalsoonidu halle wax kasta oo qiimila oo aad rabto dalku inuu dego uu midoobo uu federaal noqonahay qiimi in loo bixiyo la rabo ayaa jira qiimigaas waxaa ugu horreeya uguna weyn inaad bal cuqdada iyo dammaanteed dadkeeda kala gaaray inaan guusaha intaan isku rixno adkaysanno oo aan fursad isisino aaminaad yar aan ku darno waxaan samaynay aaminno ilaa ay ka muujiyaan inaan aaminaadii ayna ku dhaqmayn middaas waa middaas mar kale iyo mar kale muxuu ahaay waan u mahad celinayaa madaxweynaha madaxweyne cabdiraxmaan iyo xubnaha kala duwan iyo qeybaha duwan dowladda iyo shacbiga reer garoowe iyo guud ahaan shacbiga reer puntland soo dhaweynta iyo samida martigelinta wanaagsan oo ay sameeyeen aad iyo aad ayaan qadarin badan annaguna ugu haynaa oo ah wadadii ay soo mareen sidii loo heli lahaa dowlad soomaaliyeed tijaabada soomaalinimada ah oo inaan wax soomaalinimo ku samaysana gacantaan ku haynaa waa puntland ajnabi ma dhisin dibadda laguma soo dhisin tala maxaan ku idhaahdaay soomaaliyeeda isku tagtay oo geed hoostii inta fadhiisatay seen waxyeelnaa tiriyay ku timiday dowladda weyn oo soomaaliya oo soomaaliya oo dhan dowladda u ana sidaa inay ku timaadaan rabnaa in la dedejiyaan rabnaa colaadaan kasoo horjeednaa dhibaato inay dhacdaan kasoo horjeednaa tii hore u dhacday in la daweeyo oo la dayo boogihii dhacay ayaan u taagannahay intaa wax ka duwan oo aan ku haliilaynaa ma jirto wax laba noloshana laba hadaf oo waaweyn ayaan ka leenahay oo mabda ah soomaaliya oo mid ah oo dhammaanteed midu hal dowlad iyo hal calan iyo hal dal hal xuquuq oo wada hoos tagta iyo soomaaliyo degan oo deganaanshiyo amni leh deganaanshiyo siyaasadeed leh deganaanshiyo dhaqaale leh intaas ayaa hadafka ugu dambeeyo oo aan hiigsanayno waa intaas federaalisimka marka aan qaadanaynana intaas un baan u soconnaa in maxaan ku idhaha aan ku xaqiijino wax ka sokeeya intaas ama ka yar ama ka gaaban oo aan jeclaysanayna ama aan ku haminayna inaan helna ma jirto waana arrin loo qaateena oo mudan in loo dhibtoodo aad iyo aad ayaan mar kale markale ugu mahadcelinayaa muxuu ahay madaxweyne cabdiraxmaan iyo maxaan ku idhahdaa dowladdiisa iyo dadweynaha reer puntland intaba ilaahay idankiisa soomaaliya way ka baxaysaa dhibka waanan guulaysanaynaa labadaas hadaf oo waaweyn oo soomaaliya mida iyo soomaaliya degana waan gaaraynaa intaas inaan gacmaha isqabsanno unbay naga xigtaa gacmihiina waaban ishaysanaayo aan issii xajinno aad iyo aad a umaadsantiin wasalaamu calaykum waa hagaag madaxweynaha dowladda federaalka xasan iyo cabdiraxmaan faroole madaxweynaha maamulka puntland ayaad dhegaysateen waxaa ka muuqanayay khudbadda iyo qaab fadhigoodaba arrimo uu horay u tilmaamay aqoonyahanka cabdulaahi cali xagaley xagaley ayaan telefoonka kula xiriirnay waxaan weydiinay maxaa hadda kaaga baxay kelimadaha la jeediyey bismillaahi raxmaan raxiim waxaa aad marka hore aad ayay u fiican tahay inuu madaxweynuhu tago magaalada garoowe balse qaabka soo dhaweynta waxyaalaha muuqda waxaa ka mid ah oo aan la yaabnahay ilaa iyo haddeer calamada soo dhaweynta iyadoo nin aan filayo inuu yani wadamada dariska gaar ahaan ethoobiya ka socdo oo uu ka mid yahay wafdiga macnaha dadka soo dhaweynaya ee madaxweynaha ee la socda madaxweyne faroole waxaa kaloo ka muuqdaa abaalsheegadkii caadiga ahaa ee ahaa micnaha in madaxweynuhu kada shay shirarkii ama dawladdiisu ay ka dhalatay shirarkii garowe iyo galkacyo iyo oo hadaba laga yaabo inuu galkacyo hor u soo maro sida ay ila taqiyaasi iyo yaani Soomaali weyn qabki loo duwan lahaa madaxweynaha laftiisa oo markaa yaani cadeynaya in federaalka qabki loo sameeyay markii hore uu san ahayn mid tilmaamaya jidkii loo mari lahaa federaalka marka waxyaalaha yaani aan isii kar hadda maadaama arintu maanta kaliya ay ahayd wax badan oo hadda warbixin soo baxay ee san jiray waxyaalaha calaamadeyn kara taasa kamid ah iyo madaxweynaha laftiisa oo ka run sheegay arintan hadda ugu dambeysa waan lahaa inuusan weli helin qaabkii loo wajihi lahaa ama loo mari lahaa dhismaha maamul goboleedyada ayadoo madaxweyne farcoon halka uu ka cadeeyey inay waajib tahay in yani Puntland ay ku yeelato kaalin buuxda sidii wareysiyadeena hore baan ku tilmaamay kaalin buuxda marka la dhisaayo yani matalan maamul goboleedyada iyo soo dhaweynta oo ah madaxweyne jaal madaxweyne maxay ku tusinaysaa marka in madaxweyne mar hadii la siiri waxaan u maleynaa dhowr jeer dad badan oo aqoonyahanana way ka hadleen annaguna waa tilmaanay wareysiyadeenii hore madaxweyne lagu soo dhow madaxweyne kala soo dhaweynayo oo yacni fadhiga xataa laba calan oo calankii Puntland iyo calanka Soomaaliya ay yeelan ayagoo weliba ay muuqato inay tahay arrin si degdeg ah loogu baahday in madaxweynuhu tago garowe oo wax horan qorshaysan aniga xasan dareenkayga siinaya ayna ahayn kulli waxaan dhihi karaa waa sabab ka dhalatay dowlad la saaray Xasan Sheekh kadibdii Mombasa iyo tan garowada inkastoo mar walba loo baahnaa inuu garowe tago maadaama ay ka mid tahay dalka Soomaaliya maadaama dad yacni Soomaaliyeed oo yacni madaxweynuhooda ay la kulmaan yacni mar walba qasab tahay haddana markaan waxay weertaa meel laga waayay oo la yiri yani waa inaad tagtaa yani kulli manaqaan wixii uu qarsoon oo hadda shirku ma ahaan doono inta hadda afka laga sheegay oo kaliya maxaa isku soo beegay kulanka Uhuru Kenyatta iyo Ken Farole iyo Xasan ay wada qaateen waxaa isku soo beegay say ila tahay ka bixitaanka Itoobiya ay ku cagajiguleysay inay ka bixi doonto gobolada ay hadda maamusha ayadu taas oo muuqata mid ay ugu danaynayso ayada iyo intii markaa qorshahan ay wadaagaan ee ka tirsan dalka Soomaaliya hadday ahaan lahayd yani ama Soomaaliland ahaan lahayd ama Puntland ahaan lahayd ama Baye Bakool oo yani aan ognahay in xildhibaanada qaar weliba kuwa ugu cuslaa ee soo qabtay mas-uuliyadda fayanka baarlamaanka ee Itoobiya dabada ka riixayso yani waa ama Xasan oo markaa loo muujinayo inuu yahay yacni madaxweynaha Xamarlaan inuu kasoo inuu la mid noqdo dadka kale ee ogolaaday asaga intaan la dooranin inuu road mapka noocaan ah ee xagga lagu wada xirmayo yacni talada Itoobiya ay hayso oo markii imaanida wadaan tilmaamayna oo kale wareysigii hore inuu yahay yacni in gadaal loo noqonayo mar walba inuu asaga laftiisa qaybtiisa ka qaato marka waxa lagu socdo waxay tahay madaxweynaha yiri ku meel gaarka waa laga baxay ayadoo mar walba la xusaayo waxyaalihii ku meel gaarka yacni la soo qabtay waa inaad raaxadaan leeyahay marka ku meel gaar hadda ay sanadka laga soo tilaabay maanta yacni dawladdan rasmi ah in dib loogu celiyo waxyaalihii ku meel gaarka go'aan lagu gaaray sistema adduunka ku jira maaha waa tahay marka maanta wax kulli la isku cadaadinayo maxay ku kala duwan yihiin marka Puntland iyo Soomaaliland mar haddii dawlad iyo dawlad loo isticmaalayo magac ahaan haddii ay kulmaan Xasan iyo Farole madaxweyne iyo madaxweyne isleeyihiin maxay kaga duwan tahay Soomaaliland Puntland Puntland iyo Soomaaliland waxay ku kala duwan yihiin oo keliya qabashada Soomaaliland ay tiratay inay goosatay yani iyo Puntland oo weliba Soomaaliland ka tirsanahay inay ayadu tahay hooyadii aasaaska sukeenida qaranimada Soomaaliyeed marka waxaan qababa xiluq dhirto madaxweyne Farole ayaa ka qiimo inuu qorto ayaa ka qiimo badnay sidii uu hadda yeelay inuu qorto meel istaago oo yiraahdo markii dhinaca kale soo fiicnaa wax isku darsanayna kan kale waxa meesha ka cadayd in madaxweynaha Xasan naftiisa abkiisa uu ka tirsay Farolana uu sheegay inta dhigaysata kulli ay wareysiga ay arki karto in dowladda federaalka ee hadda Xasan Sheekh Maxamuud uu ku yahay madaxweynaha aysan ahayn dowlad dhamaystiran maadaama gobolladii federaalka ay ku ahayd ay weli maqan yihiin ayagoo aan qaadanin yani aan yelanin maamul madaxweynuhu u qiraaya madaxweyne federaalna asagaa u bilaabay go sheegayada marka macnaa marka aan lahayn maalinta weyda madaxweyne federaal ee Ethiopia midna ma qirsana jiritaanka dawladdan federaalka ay dhexay tan oo kale haddii ayaga baftooda ka cadeynayaa ilaa gobolada kale loo sameeyo maamul federaal ah ee soo raacan markaas waliba dawladda dhexe ma la dhigi karo dawladda xajirto macna ilaa iyo hadda ma tamaysha si taageeri madaxweynuhu afkiisa uu ka tirinayo xataa dad wareejiga loo dhigay waa tahay ugu dambeyntii xagalay maamul walba oo shisheeyuhu ay u dhiseen dalka Soomaaliya ama maamul goboleed ha ahaado ama wax dawlad lagu sheegay ha ahaado shartiisa ayuu xambaarsanaa ma ku muuqataa laakiin hadda maamulada jira in ay ka sharbadan yihiin kuwii hore marka loo fiiriyo xagga midnimada ummadda Soomaaliyeed waxa cad oo aan haba yaraatee shaki ku jirin haddii la dhiso maamul goboleed Jubbaland iyo Baydhabo in loo codayn doono maamul goboleedyada oo la dhigi doono meeshii saddex maamul gobole hadba tiradooda ay ku xiran tahay la dhisi doono haddii marka la yiraahdo inta badan maamul goboleedyadu wixii ay go'aansadaan ayaa la tixgelinayaa waxa imaan doonto isbahaysi ah maxamed aan macnaa ma noo noqonaysa caasimada dawladda xaggay tagaysa madaro waa noo noqonaysa ma Ethiopia ku darsoomaynaa oo maadaama aan la is aaminaynin oo federaal ba aan qaadanay meesha alla meeshii laga xukumo markaas ay isku raacaan waxay noqon doontaa mid isku mid ah haddii xamar ay u daayaan talada xamar ka soo baxda kuwa kaloon ku raacin ma socon doonto haddii Ethiopia iyo sababa laga xukumayo ama jigjigana waxay noqonaysaa mar walba taladii soo baxdo in loo bandhigo maamul goboleedyada halkii ay u bataanna la isku raaco haddii saddex maamul hadday matalan todoba yihiin ay afar isku raacaan madaxweynuhu inuu dego midku doonaha ahaado ama mid soo socda ha ahaado ama mid hadda joogaha ahaado waxaa ka taba afartaas in la tixgeliyo oo meesha hadda dadweynaha laga sugaayo dimuqraadiyadan hadda ay sheeganayaan meelaha laga sugaayo in dadweynuhu ay afti yeelan doonaan ma noqon doonta Soomaaliya ee waxay noqon doontaa mid aftida laga qaado maamul goboleedyada hadda maamul goboleedyaduna waxay u aftida siin doonaan dadka hadda dhisanaya ma noqon doonta marka Soomaaliya oo federaal ah inay qaran noqoto ishaysta xag ilaahay lagama quusto laakiin anagu hadda uma jeedo kaasina wuxuu ahaa siyaasiga Cabdullaahi Cali Xagalay oo telefoonka noogu waramay isagoo jooga dalka Norway barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku gudaa jirnaa maanta maktabad ayaa laga furay baraawo gaar ahaan masaajidka Cumar bin Khadaab taasoo lagu magacdaray Al-Imaam Adh-Dhahabi waxa furitaanka maktabada ka qayb galay masuuliyiin kala duwan waxa ka mid ah Sheekh Maxamed Abu Abdullah waliga gobolka Shabeelaha Hoose Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin Wassalaatu Wassalaamu Alaa Man Laa Nabiyya Ba'da in awalan Allah Subhaanahu Wa Ta'aalaa ayaa mahadba iska leh nagu kulmi maanta xafladan furitaanka maktabada Al-Imaam Adh-Dhahabi lilmudaalaca walbuxuus al-islaamiya oo run ahaantii maanta farxad weyn noo ah inaan furitaankeeda aan kasoo qayb galno iyadoo ay kasoo qayb galeen dhammaan culimaa diinka iyo cayaanta magaalada Baraawe maktabadan oo ah run ahaantii maktabad aad iyo aad loogu baahnaa ay u baahnaayeen dhammaan bulshada ku dhaqan degmada Baraawe iyo nawaaxigeeda maadaama ay tahay magaaladu magaalo aad iyo aad u weyn aad iyo aad u facweyn dhanka cilmigana in badan ku fiicneyd iskoollo badan iyo madaaris badan iyo macaahid badanna ay ka furan tahay culimo badanna ay joogto hadda ka hor ayaa run ahaantii ficnaan lahayd in la furo biqadar illah laakiin maanta ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu muslimiinta waafajiyey inay ka furtaan degmada Baraawe maktabad caama oo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhan ay ka faa'iideysanayaan ayadoo run ahaantii iskugu jirta sida hadda aan uga jeedna halkan qeybo kala duwan iyo culum kala duwanna meesha ay taallo qaabka ay u samaysan tahay iyo horumarka ka muuqda marfashada iyo kutubta taala iyo qaybaha run ahaantii ay ka kooban tahay qaybtii gabdhaha iyo qaybtii ragga ay ka faa'iideysanayeen intaba maktabad raggii iyo dumarkiiba ay ka wada faa'iideysanayaanna u samaysan xijaabkeedii iyo run ahaantii dawaabidii sharciga aheedna la ilaaliyey aada iyo aada baan run ahaanti ugu faraxsannahay aada baana usoo dhaweynaynaa run ahaantii wilaayadu way ka qayb qaadatay qayb weyn bay ka qaadatay furitaanka maktabadan waxaan kaloo rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan tan kuwa lamida aan ka furi doonno ama aan ku kaalmayn doonno ummadda muslimiinta qaybaheeda kala duwan degmooyinka kala duwan inay ka wada furmaan makaatib saan oo kale ah oo ummadda o dhan ay ka wada faa'iideysanayso haddaysan jirin meel loo laabto marjica ummaddu ay waxa weeyaan cilmiga ay ka raadsato ama masaa'ishii laysku qabto meel ummaddu ay u doonato waa laga maarmaan weliba waxaa hadda sii dheer sida qalabka hadda meeshaan nooga muuqda kombyuutarka iyo printerka iyo photocopiyada iyo qalabka yaalla oo run ahaantii qalab casriya oo wax badanna taraya maktabadda sida ay noo sheegeen walaalaha maktabadda haya in xataa makaatibta elektroniga ah sida maktabatu shaamila waxay yidhaahdaan iyo Saydul Fawaid iyo maktaba musawara iyo makaatib badan oo internetka ama muxuu ahaa kombyuutarka ku jirta iyo qaybo kala duwan inay kusoo dari doonaan ay kamid tahay qayb studia oo run ahaantii ummadda cajaladaha iyo CD-yada loogu duubo waxyaabaha khayrka iyo wanaagsan waxaan isleenahay waa maktabad run ahaantii casriya casrigaana la jaan qaadi karta ummad badanna ka faa'iideysan karta kuna taal magaalada dhexbartankeeda waxaan isleenahay insha allahu tacaala ummadda oo dhan ha ka faa'iideysteen waa manbac cilmiga run ahaantii kusoo kordhay waa il cilmiga waxa weeyaan meel laga cabo cilmiga oo ayaa kusoo kordhay ayaan isleenahay degmada Baraawe ummadda oo dhanna ay ka wada faa'iideysan karto cilmiga barashadiisuna waa waajib xilligan hadda la joogo weliba qofku inuu culumta kala duwan u barto waa run ahaantii arrin laga maarmaana weeyaan culummadu wax badan bay ka sheegtay cilmiga Allah subxaanahu wa tacaala cilmiga meesha u dhigay waa la wada garanayaa iyo fadliga Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay nabiga sallallahu calayhi wasalam fadliga cilmiga barashadiisa uu ku sheegay waa wada garanaysaan halkii xadiis haddaan ka soo qaato man salaka dariiqan yaltamisu bihi cilman sahala allahu lahu dariiqan ila aljanna qofkii waxa weeye wada qaada isagoo cilmi ku raadinaya ilaahay waxa u sahlaa wadadii jannada run ahaantii ummaddu hadday cilmiga barashadiisa iyo makaatibta imaanshaheeda hadday ku dadaalaan iyo ka faa'iideysigeedaba waxaa meeshaasi ka baxaya jahligii iyo mugdigii ayaa ka baxaya iftiin baana soo gelaya ummaduna horumar ayay gaaraysaa laakiin haddii hadda lasoo dhigo maktabad lagana faa'iideysan waayo waxa weeyaan ummaddaasi jahli weligood kama baxayaan marka insha almawla kelimadayda iftitaaxa ee lagu furay maktabadda intaas ayaan insha allahu tacaala aan ka oranayaa wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kaasina wuxuu ahaa weliga maamulka islaamiga ee shabeellaha hoose. Waxaa meesha ka muuqday culimo aada u badan oo ay ka mid yihiin sheekh xasan maxamuud takar iyo sheekh cabdullaahi rabbi. Sheekh jaamac cabdisalaan ayaa sidoo kale ka mid ahaa oo kelimad qiimo badan ka jeediyey xaflada. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين موضوع مناسبه انت انا كهلين وحن شعلان لها امامك لو مقعدرين مكتبه oo runtii mawduuca naftigiisa isna khuseeya inaan wax yar ka idhaahdo alimaam dahabi waa muxamed ibn muxamed ibn axmed ibn cuhmaan ibn kaysmaan aturkumaani aldahabi culimmadu waxay dhihi jireen markay ammaanayaan arajul aldahabi ibn aldahabi waa nin dahab ka samaysan oo isagii ehelkiisa oo dhan ay yihiin ninka de ninkaas ilaahay sababta nooga dhigay soo dahab mahayn isaguga dahab dahab dhalay أيوة ها من كاسي سيدا نسبدي سأوتي ودانا واه تركماني واه رجل تركيا وددكي كي من ألكا مروين يوحي كثير الشيء إلا ما وراء نهري ددكي كي من دويه ددكاسي دد خير بغن بيهاي نحلقي سلبيين عربك دد بغن وكسو قرمدي ودقالك جهات قوي من دووشي ماهي لكن تركمان دد بغن وكي من وهلقن كي جهات يعني نصارض الولاد ديرهاي وحا قرمد فرا بغن ايه كإيمان شري تبقى خيك بضم بكل شيء حذرني في أمريكا دين تاني دين ومذيب معها هو دين عالمي دين عربي معها ودين ومد عالم كأولاً إلهي أغطر قلي سبحانه وتعالى كتب هذا هو وين ماشي تالي كتب تيسي واكم وغطوا فنسير الإعلام المبلاء في جاش وحل إلى هذا إن حجر مي ماذن لولا الذهبي إذن أما برتين ابن حجر العسقلاني هدو سنكون رين لهين منك اللي يرى هذا الذهب كتبتي في علمي في هدو سنساء وشعلين لهين وداران علمي رجاشي تاريخ هدو سنساء وكل شعلين لهين ابن حجر مي ماذن مركا انت مركا نوجد بو إمامك إن لو غمق عبر مكتبة عن من همدى ذيلالهي ما دام فنون تأصلاً مرتلوغي هاي تاريخ هاي رجاشة يعقيد يوحبضاً والله مده موضوع علمي مركة علمات ايضا ميساسية بس نبلون تلاك وحان روا وحيارو تاريخ وإن عذينا حقاسة بالآمية وحوية ماشي أمد اي كاكعضاء مكدنته وعلمي وحالي لها الدولة العثمانية وحيلا لعضي انحراف علمي وما يوضده بكل حق كين تيجي خلاص سيدو كلا حلقي استعمارك وقفتنا محام كيرا هذا مسلمية دمك عالم بسوق لي داتك بقى الدنيا اسكاق بيري جهاتك علمي يؤلم بعلومي كتبتي علمي كتبتي مكاتبتي وسوقتك وكتبتي وعلقب بوحشي لكن واكسو يرالي داتك غلوبتو ومضى السلاكي مركا لدونتي ويسر الدفاعي مركي لا لقدر رأينا نعيش ومضى يتكع علي وحوي علمي جبال السونة ولي فحلوا لي هدوني شقوا كلا مركي أي نهاز كل بلامه وليس هاي دولة دي سنك اللي رأي عماد الدين الزنكي نور الدين محمود عبيس مركو دولة أساس هاي وسبكي هنا هاي سوق وقفتنا هاي إلى الدفك ومضى شرطة مدى يسبحوا وقفتنا إمارات ترجع هاي استباق دالاج لم يدوب هاي سلانك الإسليبان يجب خد لابي دقال كي انو هرتا دلك امدايو كل كلاو ريغو حاندو لغا كدبنا او قالا والا برون مركا اكتبو دقال كي بلاد اي دار الحديث او كلية بعد دمشق خجر حملادي صدحات مركا يماني سوسلي بيادنا سغاشن بي مريا دمشق او كلية مدارست علمنا حدان ربنا مركا انا عدو ان سكحر اينو وحوي وعين علمي ايو لبضيو يمارتي معاهدة ايو مكاتبة ايو نيل والبين علمي لغا فروض هذا أركيسا وهو أنت أنفيرنا نمكي بعضنية ذا قارهان إسماعيلية ذي قفصوي تولد إسماعيلية ذا مركي أي غفالك خد عضي أي فراها كبح ذي دروق ذي بعضنية ذا أي تعضي نلول بأي إنا الدولد ذي ألوريته تولد أهري وحي كفران يمن نمكي إسماعيلية ذا إلى أورنشري نيكي الأورنشري رستم ابن حوشب مركو ديرها يمينكي داهيقة هاي مغرب قبطية لورانتري عبد الله الشيعي وحكيري بلاد المغرب وحروضي لبنين باحريي لبنين وعدين كان هذو من داهيات هاي عالم دان قبان حرح ميلكو مناسبة وماشا عن هين مجفتو ماشا تقدر عبد الله الشيعي سيدي بنقطة داهيه وقطر قلي بنقضي نحسن متسدوسن بدهت بمغرب ولنكو قبطي منكي كبه عاك هرهيان لوادي نيمه هره مبدا اسماعيليه ده الحاك اي كف اي دتي كقنعيان ودد بدن اي قنعيان ماشي عقيده ده انا اي كجرت مركا عيد المجو ميسن درتو هذه نوع شيء عقيده دي مين ما انت امنسن هذا قبل كان بلغ شيء هنا لاي الى هي سنه تقول انت غورما انت ما انت سنه تشري فين الى هي سي ود انت عدو سعلني واقيا كيا من عدو سعل اما سلاد كنت كنا سبحان الله سبحان الله وحتى لو قرن وحال شكل هاي نوسن على وسكعلني إني أرنت ساعة أنا واحد كوجراني ساعة عدوكم مقالا مسوق قلن تاريخ إلا علم الإسلام إلا مكاتبته هريادة تورخك بلاده تسارك مياتر هذا سمي بيضا مياتر هذا كان هدى سوق قلن مياتر هذا عراق مركزي مادين حي سمايين عراق مركزي سمايين مكاتبته بيكو يعين علم الإسلام يمجر ومضوا ما يهتمامين حلق صدام حسين وحالي اهتمامي اختراع علم الكليات كتاب على علم القدراني علم يادو كده وشوره لي أنا كه علوم دي يوحى الرب إنه علم المادة يعني كره هذا حلو قد جالسية وحلي العلاقة هذا هدى اللغوان أنت السواريخ ده كجراعي سيا اسمه سيا العباسي مقعد على هاي صدام فلسطين كجراعي هر إياداته كتبت وعروسه ما جبينه وقرتين تتارك لكن وبيجي كشوفان وقرنس حقدي عرض أوقع بين عالم الإسلامي ما نقرني يوم كتبت ما نرهم يسنا من كفائد السكرة وبيجي خصوصاً، لكن في اللي جالهم حيث منش مكتوبي لبنان بيروت كوالي في عملاق يكوالي في حتى مرك أندرويس مرك قفصين كله واجبين حنا وعرف تام كتبتي وحنا واجبين وأجبر واجبين كرين لكن يعني دم أندرويس مرك دم عن كده خد علي كتبتي وعرفتين وغاتين عالم الإسلام وكتبتي كلنا وحلي هذا حلي هذا أندرويس بيسوق تكتي كاد ما دام أرون شيرين الحكيم من عبد الرحمن البغال الله سعتين ويشري كتاب كل ألف هلا إيه كانوا حنقول بحنا يا غنيس وطلاف الدار كتبت يا أم بارك سوورين كان ما أنت وحال مغلس عالم إسلامي اللي جميع اللي كره حق على غيره بيروت بيروت بيال فيال باريس أما لندن بيال أما ملبلي لكن عالم إسلامي لا جميعه حكم هذا كتبت على غيره كتير هذا اللي كان أنا بس نسوقون مسانيد أما كتبت حديثك بقية من مخلد حلو رنشري كتبتها مكاتب تايوركو يالا لقم يالا عالم الإسلام وحبيانا إذن كل أرين هدينو الرمنا أمضى إنا حرودة عدو إسكعيل سنة علمي جينو نشرانينا هدين كلانا علمي جينو اللي فدقوا قابنينا سيلا إنو قفصدوا أينا وحبا أمنغون وانا غير كدونتان عدو مكوينو يمالا مكاتب تقبل أبتون وانا هوري أبات كتب waxa lagu gudoono hayay kamid noqon doonta ama hadu la horeeyo doono hadii uu yimaado ilaahay baan ka magan galayna subhanahu wa ta'ala inuu yimaado ama meel kale oo islaam ka taliyaba oo markii si hayo ilaahay ma ka magan galayna marka culimada badan baa hadli doonta insha Allah wa soo daasna oo baxaya billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaasina wuxuu ahaa sheekh jaamac abdi salaam barnaamijka dhawaareysiyada ayaa dawli la socotaan dhigistayaal dawlad walba oo shisheeyuhu u dhiso waxa ay gorgortan gelinaysa badda Soomaaliya iyo xuduudaha bariga ee dalka madaxweyne ra'iisul wasaare iyo gudoomiye baarlamaan walbana waxay noqdeen kuwa shaqo tagu ah ka ganacsiga dhiga iyo dalka Soomaaliya maadaama dawladdi hore ay ku fashilantay iibsiga badda dawladan ayaa lagu tilmaamay inay tahay dawladdi fulin lahayd dhamaan qorshihii kal hore lagu fashilmay oo ay ka mid tahay iibka badda dawladda Norway oo ka taxadaraysa waxay ku guuleysatay inay gudoomiyaha baarlamaanka ka dhigto nin dalasho ahaan wata baasaboorkeeda oo lagu magacaabo Professor Jawari Jawari iyo xildhibaano kale oo wato waxay soo saxiixayaan umuraha badda iyagoo dalka Norway gaaray haddaba halista Norway iyo dadka ay wadato ay ku yihiin badda waxaan ka wareysanay abukaate Maxamed Nur Sheego oo ka tirsanaa baarlamaankii hore waxaan isleeyahay wadankan hadda uu badda Soomaaliya galay waxa waaye waxa salib u ah damaca madaxda waqtigan qabtay mas'uuliyadda dalka waxa yaalo xuduudka dalka kan inuu nidaam dowladeed ka dhisnaa si kastaba ha ahaadee laakiin wuxuu ahaa nidaam dowladeed adag kana mid ah dawladaha ugu waaweyn ee Afrika marka ka jira wuxuu ahaa nidaam sharciyeed oo kaamil oo buuxa ama dowladiisa ahaado ama baddiisa ahaado ama hawadiisa ahaado waxaa maanta markii burburkii dowladnimo kadib la raadinayo in ummadda Soomaaliyeed isu keeno dib loogu yareeyo dowladnimadeedii maxaa keenay aad isleyi kartaa damaca qalabsan ee ah in ama dadkii Soomaaliyeed la kala qaybiyo oo la dareensiiyo inay ku aqoon yihiin inay ku kala tagaan maamul goboleedyo iyo dowlado aan jirin iyo wax la mid ah iyo in awoodoodii ama baddoodii damac la geliyo waxaa jaalay oo fulinayay damaca madaxda siyaasadeed ee xilalka kala duwan dalka kasoo qabtay xilliyadii ku meelgaad waa gartay tan badda hadaan ku hormarno qolaba waxbay ku saleeyneysaa dadka qaar waxay leeyihiin khayraad fara badan ayaa ku jira badda Soomaaliya qaybta xigta xuduudda Kenya maxaad kala socotaa dhankaas marka aad fiiriso soo doorto waxay ka taagantaa waxa tahay inaysan Soomaaliya lahayn diin u cajiman oo ay beesha caalamku la ogtahay taa waxa waaye been waa waa fikir aan jirin oo la rabo in maanta lagu dhaco biyaha ama dhulgadeedka Soomaaliya halka fikirkaas uu ka aasaasmay ama uu ka bilowdado waagii dowladdii Cumar Cabdirashiid waxaad ogtahay in dowladdii Cumar Cabdirashiid la abuurtay waxa la yiraahdo isfahan heshiis isfahana oo dhex maray Kenya iyo Soomaaliya kaasoo lagu xalaaleynayay in xuduudda dhulbadeedka Soomaaliya shaki la geliyo haddii shaki la geliyana ay suuragal tahay markaas koox kasta oo dacwad qabta in inta la tago international communityga ama UN-ka loo tago dacwadaas halkaas lagu kala saaro oo ciddii wax loo xukmiya iyadoo ay xaq u lahaanayso waxaad ogtahay difaacii uu ka galay xilligaas baarlamaanka markaa jiray baarlamaanka federaalka meelgaarka ah ilaa uu gaaray qaar ka mid a madaxda dalka inay iyagoo dibadda jiro inay ku andacoodeen inaysan wax kastaba ahayn in baarlamaanka loo geeyo arrintaasna aysan ahayn arrin baarlamaan in loo horgeeyo u baahnaa maxaa yeele wuxuu ahaa mid ku kooban oo keliya is-afgarad dan iyo ujeedadii laga lahaana la gaaray laakiin taas baarlamaanka isagoo aanan u dhibcin ayuu u qaatay go-aan masiiri ah uu ku badbaadinayay dhulbadeedka biyaha Soomaaliya waxaad ogtahay baarlamaanka hadda taan ugu dambeeyey kumeelgaarka ah isna inuu waayadii ugu dambeeyey markay soo baxeen waxa kan lagu boobay sharciyadii iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed lagu boobay oo loo baxsaday roadmapka lagu dhex xusay inay laga maarmaan tahay in Soomaaliya maanta ay samaysato EEC wax la yiraahdo waxaas odhanna wuxuu ku jiraa sharciga badda ee Soomaaliya ee dowladdii hore ay dejisay ayay ku wada cad yihiin in Soomaaliya leedahay EEC xuduuddeeda badda intay la eg tahay qiyaas ahaan xuduuddeeda biyaha badeed ee dhaqaalaha inta loo aqoonsiyo intuu leegyahay waxaas odhanna wuxuu ku cadyahay shuruucdeena badda ku cadyahay waana waxaan hinkiri karin oo qof masiirka ummadda mas-uuliyad ka qabtay uusan tirtiri karin oo baabi'in karin waay marka waxaas lagu luminayay masiirkii ay ummadda Soomaaliyeed oo meel u socda aan loo qoonino dood maabka lagu magacaabay ayaa lasoo dhex gashtay waxa soo dhex gashtana wuxuu aa koox si gaar a u danaynaysa in biyaha dhulbadeedka Soomaaliya ama ay danahooda gaarka ah ka gaaraan ama ay si kale ugu carqaladeeyaan waa taa socon weysay baarlamaankii kumeelgaarka xiliyadii ugu dambeeyey waa tii uu go-aamiyey in xukuumad iyo cid kasta oo hore u farigelisay waxa ku saabsan dhulbadeedka Soomaaliya inuusan waxba ka jirin oon wax ka soo qaadleen la aqoonsanaynin wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii Shabeelle sharcigii baddan unyaakii hore u taagnaa taas waxay ahayd guul ummadda Soomaaliyeed u soo wadi laakiin waxaa bilowday haddeertan in la yiraahdo nidaamkii kumeelgaarka waa laga gudbay maxaa looga gudbay nidaamkii kumeelgaarka waxaa looga gudbay heshiiskii lasoo maldahay oo siyaasadii dalka ama maamulkii shamuucisi gacanta loogu geliyey koox lagu magacaabay inay yihiin ciyaal oo lix ah dadkaas iyagoo damacooda siyaasadeed ka fikirayay waxay dalka kan geliyeen khalkhal siyaasadeed aad u weyn sida la socda waxay ka tageen shuruucdii dalku u yaalay halkaasoo ka bilowdeena waxaa la yiraahdo roadmapka oo lasoo dhex gashanayo marba qodobkii la doonayo in Soomaaliya lagu farageliyo waxaan leenahay waxaasoo dhan waa laga soo gudbay dowladdii ka dhex dhalatay noocaasa waa gartay marka hadda dowladda leeyahay kumeelgaar ma aho dalka waxaa laga saaray kumeelgaar annaga waxaan nahay siyaasiyiintii hore waxaan nahay muwaadiniin dalkooda xuquuq ku leh aqla u leh inay difaacaan masiirkii aayaha dalka waxaan ka codsanaynaa maanta iyaga mas-uuliyadda haya iyaga baarlamaankii ah iyaga ah hay-adii sharci dejinta inay shalay sida loo badbaadiyey dhulbadeedka Soomaaliya maanta u badbaadiyaan ogin maanta xil qabtay oo beriba la bedeli karo beriba ka tegi kara in masiirkii iyo aayihii dalka uu ku gato xilligaas uu xilkaayana waa arrin kheyr u qaanuuni ah khiyaamo qaran waay abukaad sheegow arrintan hadda badda waxa soo cusboonaysiinaya mar walba waa dowladda Norway sidaad la socotana gudoomiyaha baarlamanka soomaalinimada kadib waxa uu ka yimid waddanka Norway maxaa keenay Norway oo aanan xuduud nala lahayn xuduud badeed xuduud dhuleed in ay mar walba ay soo fargeliso badda? Sheekadaas waxa ay tahay in ay muwaadin Soomaaliyeed haddana waa muwaadin Norwegian waxayna ka mid yihiin dadka uu leenahay qabashada xilkaas Norwegian marka su'aashaas ay ku soconayd isaga ku soconayd isaga dalkiina u dhashay dalkaas u dhashay qayb ka mid ah xubnihii baarlamaanka 15 guddoomiyeyaal ana uu kiciyay Norway ayuu la heli karo dowladaha dariska baarlamaanka wada leeyihiin dowladaha ka wada dhashay lama geynin baarlamaanada dariska ahaa iyo baarlamaanka la iskuma xiran baarlamaanada Afrika iyo baarlamaankeenu wili isku ma xirin waxaa lagala dhacay Norway taas waxa ku socday in mushuulka isaga ah la weydiiyo su'aashaas baarlamaanka federaalka san la socono waxay su'aalo weydiinayeen toddobaadkii tagay ee ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada waxaana wax ka weydiinayeen hawshooda iyo heshiisada ay galeen maxay kula tahay sababta baarlamaanka ay su'aalo weydiin la yihiin gudoomiyaha baarlamaanka ama ay ula xisaabtami la yihiin waxaanu ku eegay oo kaliya in inta qoraal yar loo soo sameeyo la yiraahdo ayaga iyo 15 guddi ee loo weydiiyay baarlamaanka inaad warbixin siisaan waana xuquuq uu xubinta baarlamaanku leeyahay guddoonkiisa markuu safar ka soo laabo inuu warbixin ka siiyo oo safarka kala soo kulmay gartay ka aqoonyahan ahaan Norway marka danteeda maxay kugu muuqataa waa waxaa aniga jeedna waay oo baarlamaankii ku meelgaarkana ka qeylinayay ujeedada gaarka ah ee kala dhaana qabiiro badan oo xeerta badda yaqaana sida Bashiir iyo koox kale waxay warbixin la dheeri ay ka bixiyaan danta gaarka ah ee dowladda Norway ay ka leedahay dowladda biyaha Soomaaliya waa gartay isla qolan qeynoma waxaan lama garanayaa laakiin Soomaalida rabta inay halkaas ka sii durto ka sii cadeysato anigu waxaan leedahay keeni kartaa Soomaali Talk oo si fiican u cadeeya cabirka biyaha dhulbadeedka Soomaaliya iyo ujeedooyinka dadka sida gurucan u shaqeysanayo ay ka dabacsanyihiin dhulbadeedka biyaha Soomaaliya waata arrintan marka xiriir intee le'eg ayay la leedahay dowladda Kenya oo laftigeeda la leeyahay badda dhulkaas iyada ayaaba iska leh dalka Soomaaliya ciidankeeda ay ku sugan yihiin gada iyo jubooyinka dowladda Kenya waa dowladda la rabo in magac u yeelo loo siiyo laakiin nafaqada iyo khayraad ku jiraan ay isticmaalaan Norway iyo dad kale magacana ay ku qaataan maadaama la leeyahay Soomaaliya iyo Kenya ayaa xuduud badeed wada leh dowladan halkaas ay ka timid in sidaa loogu sharciyeeyo badeedkii biyaha Soomaaliya in Kenya maanta gacanta loo geliyo halloo tina ay noqoto wax loo isticmaalo Kenya wa hada gabagabad ayaan ku dhulnahay qorshahan halista ah waxaa barbar socda waxa la yiraahdo federalismka iyadoo aad arkay socota nin aqoonyahan sheeganaya oo Yurub ama Ameerika ka yimid oo tuulo madaxweyne ka ah marka arintaasna qatarteeda ka waran wallahi horta walaalada walaalada aad u dhimo badan laakiin dalka waa loo aruurin karaa horta waa iska mabaadi ama hal qaato mabda shucuudada ama hal qaato mabda dimuqraadiyadda ama hal qaato mabda nidaamka federaalka ku dhisanba waxa waa iska mabaadi waay dalkana halkii la rabaa loo hadli karaa loo aruurin karaa oo isleeyahay waa ay ku jirtaa maslaxadda ummadda amnigii iyo nabadgelyadiina waa lagu soo celin karaa laakiin ujeedadu waxa waaye in shacabka Soomaaliyeed ee raalliga noqdo halkii loo aruuriyo oo nidaamka dowladda dhismayso ay noqoto mid ku dhismata rabitaanka shacabka ama mid ku dhismataba afkii dadweynaha Soomaaliyeed loo qaaday oo ay ku anshaxiyeen dastuurkoodii kadibna dastuurkaas uu ka dhex dhismo dowladdii dastuurkaas lagu cadeeyey inta koreys waxaa iska dhigtirnaa diddiilo ah sidaasaanu rabnaa sharciyadeena sidaasaanu u hagaajin doonaa dastuurkeenu wuxuu noqon doonaa mid ku salaysan noocaas laakiin weli lama gaarin federaalku waxaa la gaari doonaa markaa si dadweyne dastuurka la geliyo oo ay ummadda Soomaaliyeed u odeeyaan in dastuurkoodu uu noqdo mid ku dhisan nidaamka federaalka hawsha socota marka aad fiiriso federaalka xuduudihii oo kale iyo in federaalka gobolka ah uu ku biiri karo cidii uu doono waxyaabo badan ayaa ku jira meeshaas marka halista xagga halista marka aad ka fiiriso maxaa ku muuqanaya hadda anigu ma aaminsanayn dastuurka maanta jira iyo dastuur la meestira oo dalka kan lagu maamuli karo ma aaminsanayn maxaa yeelay waxaad ogtahay in culays lagu saaray siixayaasha waqti kooban dastuurkii laga shaqeynayo ololaha guddi dastuur madax bannaan la magacaabay ay ka soo shaqeynayeen in dastuurkoodii lagu laalay siixayaasha waqti kooban ay ku soo saareen dastuur kale qolo aan la aqoonin meel laga keenayna looga dhigay oday dhaqameedyo iyadoo ay soo xulay 8 waqti 9 ama 10 cushe la siiyey 8 la yiri adigu xaq uma leedin inaad dhibaato aad dastuurka aad ku artaan ka reebtaan laakiin waxaad xaq u leedahay kaliya inaad gacanta taagtaan taa waa arrin lagu marin habaabiyay ayay masiirka ummadda Soomaaliyeed looguna sameeyay waxa maanta la leeyahay waa dastuur ka iyo waxa la mid ah waa waxa la rabo in lagu hubsado dhulbadeedka biyaha Soomaaliya waxa lagu difaaci karaa oo kaliya hay'adan maanta lagu magacaabo ah hay'adda baarlamaanka iyada ah hay'adda shaqbijinta waxa difaacdo ayaa difaaca dalka uu noqonayo ummadda waxa jiidaysana uu noqday wax la lunsaday oo la dhacay oo qiyaamada qaran dalka laga galo noqon doona ma ku muuqataa marka in dowladan marka aad fiiriso nidaamkeeda iyo dastuurkeeda ay tahay dowladdii ugu halista badneyd ee wadanka soo martay laga yaaba damaca shakhsiyaad ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda inay maanta iyo xalay iyo shalay ku fikirayeen sida baasha caalamka ee doontay wax u dhigato inay wax ula maareeyaan laakiin waxaan filanaa marka damaca shakhsiyaadka qaarkood uma hirgelayo xilkana waa 4 sano kadib dalku wuxuu aadi doonaa doorasho hadduu Alle idin dalka wuxuu u baahan yahay difaac maxaad u soo jeedinaysaa aqoonyahanada iyo dadka mudan in dowrkaas ay cayaaraan ee dalka iyo dibadda ku kala sugan waa run dalka wuxuu mudan yahay difaac wuxuu mudan yahay badbaado waxa kalena waa siyaasaduna waa wareeg oo mas-uuliyaddu maalinba waxay kori doontaa koox ama waxay kori doontaa qof waxaan leenahay Soomaali waa shuurataqaal dalka kan wuxuu gaari doonaa marxalad lagu xisaabtamo oo rasuulkeenu cadaalad doorteeda laakiin dambi ka gal dalkiis annagoo ilaashanayna marka sharafteena iyo karaamadeena Soomaalinimo waxaa lagu waajiba adduunku waxaan maanta ka nahay wasuud ognahay oo tii ka nahay meel kasta kaga tirsan nahay haddana wax sumcad ah iyo wax qiimo ku leenahay maanta ma jirto waxaan soo cushan karnaa sharafteena iyo karaamadeena iyo sumcadeena Soomaalinimo waxaan soo cushan karnaa inaan ilaashanno nimadeena iyo madax banaanideena kaasina wuxuu ahaa maxamed nuur sheegow oo telefoonka inoogu waramay isagoo jooga magaalada muqdisho waxay nagu soo maqan xiisad ka taagan magaalada muqdisho gaar ahaan dharkeenley hase ahaatee ee magaalada kismaayo waxaa ka soconaya shirka la doonayo in maamulka lagu dhiso odayaashana waxaa lagu dhiirigelinayaa u diyaar garowga soo xulista ergada madaxweynaha dooranaysa dhanka kale xubnaha oo wato barre hiiraale waxa ay leeyihiin ma soconayo xilligan maamulka la sameynayo waxaa barbar socda hadalladaasi xiisad joogta ah oo ka taagan magaalada Kismaayo haddaba waxaan wareysanay Ismaaciil Koofi oo hoggaamiya ciidamada taabacsan barre hiiraale waxa uu yiri aanana sidoo waa Koofi marka mas-uuliyiinta ciidamada diblomaatan kamid ah magaalada ee waxa waxa dhibaato ku jira mare inkastoo ciidamada Soomaaliyeed ay yihiin oo hal adag ay leeyihiin haddana waxay kala yihiin ciidamada urura iyo ciidamada dawladeed ee kala qaybsan yihiin marka mar hadduu xiyaan kilaama akhri leeyahay waa iska macquul mar walba inay marmarka koonti waxyaabo iska yimaadaan laakiin insha Allah ta'ala hadda waxaan ku jirnaa qaabka lagu midayn lahaa oo maaragtay loo xakamayn lahaa loona midayn lahaa ciidamada kale hadaf iyo hadalka ay u yeeshaan maxaa keena marka in waqtiyada qaar isku dhacyo ay dhacaan waa iska micnaha kartaa waxa weeye dadka marmarka qaarkood waxyaaba iska xitaa iska qaldoona iska dhici kara khilaaf yaroo sahlan oo shakhsiyaad ay fiira khilaafaan oo qaraamo oo kale wax ka dhici karaan laakiin mar hadda ciidamada loo maac kala leeyihiin ama loo meerad ay kala degan yihiin waxyaabaha noocaa oo kale isku qaldan baa imaan waxyaabaha noocaa oo kale iska imaada ciidanka dhintay ee gaandhir ummadda marin shaqsi kalena ummadda marin waa ciidan dowladeed qolada hadda gaandhirina laftigooda waa dhimanayaan waa dhaawac mayan oo ayna waa dagaalamayaan waxa dhintay ama dowladda ka dhinteen ama qolada gaandhirina ka dhinteen ee halkan kun bay ku wada dhinteen waxa kale in la mideeyo oo duwaajifka iyo muhiimadu ay tahay hadda waxaa la sameynayaa maamul la yiraahdo Jubaland ee dowladda federaalkana way qaadacday oo xitaa waa tii rais wasaaraha meesha uu yimid oo ku fashilmay adinka saad u aragtaan fikraanad aniga islaan ka qaba ama ciidankii guuti koowaad ee mas-uuliyadiisa anahaya ay maaragtay ka qabaan waxa weeyaan Jubaland waa loo baahan yahay dalka inuu maamul dhista maamul goboleed in la dhista laakiin تايم كهذا يحلق حتى إن جبنا ولكسون تاي جل قريبا كديما سدع قول واحد ما محتا الإمام إلا بشيء كذا قريب كميل بعض الرواية الإسلامية طبعا الإسلام برد الرواية إسا جبلا بهذا الشيء إن أيضا تبي أهم هو جبلا أصلح تيجي دولي هذا لما كنا كريمين أو أنا يعني جبنا مركا تاسو أنا طبعا إسا برنامج كذا جبلا مركي ودين كسوبرمان ملك الحرية أو يا شبانك waaye ana ayaa wax absay ee ku jiray ergooyinka meel kasta ee kasoo gali kara oo yaani almeel isugu maan kara marka barnaamijkan hadda socdo aadna da barnaamij boosiisa oo xilligii shalaha ku dhanaanay waa garta marka maxaad isleedahay ee waa loo boobsiinaya ama adanta laga leeyahay maxaad ku tilmaami kartaa wallahi waxaan samaysanahay ma ahan maamul waan deegaanka u baahan yahay waan la jecel yahay dowladuna hadda ma diidin dadka deegaanka ahna ma diidin marka wax dadka deegaanka laftigooda ay ka qeylinayaan oo gobolada qaarkood oo yaashoodii iyo meel walba ay ka booqayaan dowladda ay saraami ka ahayn wixii waxa taageero caalam oo ay haystaan aan la arag in wax la waxa waxay la doosiye waxaan waxaan arkaa wax uu lala degdeg oo fashilna marka ujeedada loo doosiyeynayna kulli cidda muusiinay toonba saaqadaan dowladda Kenya ayaa barnaamijkan kaalintiisa ugu horeysa qaadanaysa adinka hadii aad tiin saraakiisha ma la hadashayn dowladda Kenya waa la hadalna dowladda Kenya waxay leedahay inay la taageerto xagga ciidamada iyo maamulka ee naga taageerta dadka loo jiro waa halkan deegaanka maamul ma aha marka maamulka hal la gaara waa u sheegay dowladda Kenya waxa weeyaan halkan dagaal baa hadda ku jirna dagaalkeena arqaabta inay soo kala dhaxgasho ama kala shaki ama siyaasada kala ama maamulo aan maarta la isku raacsanayn laftigeeda dadka leedahay in xilliga taas ay gaarto hadda halkanka dagaalka taageerada militari ay la siinayaan ay nabad ama istiraam waa ka wada hadalnay kulliin insha Allah ta'ala waa jawaab waa ka sugay ilaa waxa filaabo ka qaadi doona marka taas waa sidaas annaga marka fikir ahaan dad ay weydiisay waa sidaas aan ka qabnaa laakiin dawladda Kenya wali hawshi ayay wadaayo mowqifkoodana way ka sheegeen magaalada Nairobi in maamulka la dardar gelinayo waa sax way qabi karaan dawladda Kenya laftigeeda kala laamo duwan oo garanaysa oo kala laamo duwan waa macquul rag mas'uuliyiin oo dawladda Kenya ku jira inay barnaamijka wadaan si wax looga dhaadhiciyeyga marka laakiin waxay la tahay Kenya waxay ku haboon tahay taageerada militari oo nasiisa inay hawshaasa wada xilligeeda markii la gaaro oo la isku raacana markaas dowladaha deriska oran ay ku caalamka way markaas ugu taageeraan inaa maamulkana laakiin hadda xilligeeda iyadoona la gaaro waxyaaba khilaaf abuuri kara inaysan loo horjeedin ba-aad wanaagsanaan leh marka waxaad leedahay haddii lagu degdego sida hadda muuqata khilaaf ayuu keenaya khilaaf baa keenaya waa lagu qaybsamayaa wax wanaaga kama imaanaya waxa weeyaan qof qasab wax lagu martin kara ma jiraa wax maamulka lagu sheegaya maamul maxliyeed waa wax la maamul wax la isugu yimaado oo ummada isku raacdo oo dawladdu raali ka tahay oo dadka deegaanka raali ka yihiin oo loo wada tashto oo qof walba dhinaciisa uu ka fariisto marka wax ama group uu hogaamiyo ama maaragtay la doorsiinayo xilligeeda laga horrida ama dadkii ka tashan lahaa xitaa dhulku adoo haysta ka imaan lahaan xitaa odayaashi baan imaan karin oo dhulalka ay ka imaan lahaayeen adoogu haystaa oday xitaa yimaado erga ka soo qayb gala hadda iskalsooni uu ku laabta ma lahaan dadaalkii wax walbaa ku soo dhacaya marka arrintaani waa arrin lagu degdega hadda se u muuqato laakiin odayaal hadda way joogaan oo Garissa iyo Nairobi ay ka yimaadeen waa ka imaan karaan Garissa iyo Nairobi dalka Kenya waaye waxaan rabaa odayaasha meel ay ka imaanayaan inuu noqdo deegaanada maamulka laga dhisay waa jubada dhexe oo la haysta iyo jubada xariga gedo oo qayb laga haysta iyo jubada hoose odayaasha inay ka yimaadaan rabaa dibad dadka yimid iyo meelo kale dadka yimid iyo Kenya dadka yimid iyo waxa laga hadlayo waa gobolada marka odayaasheedii weliba ku joogay oo dhibaatooyinka sanawaadka ay soo jireen joogtada waxaa la rabaa inay shaki kasoo qayb galaan inay qorto iska aaday ama Nairobi iska joogay oo waxaan beero shaki kasoo qayb galaa waa tahay saraakiil axmed madow ku dhow waxay eedeen dusha uga tuureen ciidamadiina oo ay ku eedeeyeen in khalalaase ay doonayaan oo xitaa meesha ay ku soo dhaweeyeen barre aadan shir bari hiiraale oo socdaal xagga badda ah uga yimid magaalada Muqdisho wararkaas oo warbaahinta aad uga baxayay maxaad uga jawaabaysaa horta wixii waxyaabahaas oo eedeyntaas iyo waxaas iyaga waxay dhawo eedeeyeen anaga kulli ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aan ahay wax maartay dhaqaaqa aan wadnaha ma jirta kulley intaan meeshan joognaa ama deegaankan aan ku sugnaanna dadka la wareysan karaa wax aan dhibaato u geysanay ama aan dhibaateynay haday jirto waa la sheegi karaa waa ma jirta tafarta waa sidaas oo cidda wax eedeynaysa waxay nagu eedeynaysa iyadaa sheegi dadkan la weydiiyey dadka kulley maqaatiya tambarana arinta waa in alle ah masuul oo dal xuda soo deeyay sidii marka waa la soo dhaweeyay ma aha si ka saalo soo dhaweeyay waa la qaadiri taas marka nin deeyay sidii wuxuu u yimid iyo maxaa la soo dhaweeyay waxa la tahay su'aal meesha ku jirtay sanbaahan marka dadku waa muwaadiniin dalka lagama ilaalinayo waa kalimaadkaas waa kale inay saxnaan deerada ee dastuurka ka waran waxa ku qoran in caasimada maamulka la sameeyo laga dhigo jubada dhexbu aale arintaas isla wada waafaqdeen walaal maxaan haysaa arin kugu sheegay maamulkan hadda socdo dhanba maxaa kartoonkiisa iyo maamulkiisa iyo odayaashiisa iyo xisaab dhanba baan ku sheegay xilliga walaahaa in laga hormariyo marka hadii dastuur la dejinayo hadii maamul la qabanayo hadii madaxweynaha la dooranayo dhan kastaba xilligeedu inuu dhiman yahay baan ku sheegay marka waa adeenaan dastuur iyo dastuur ahaan buu ay marka aad u xil fahamkaas inaad bisato xilligeeda la joogo baa dastuurkeeda la geli karaa dastuurka iyo odayaasha kale arruntooda iyo maxal barnaamijka oo dhan baa xilligiisaba ka hordhaca wahgag ugu dambeyntii marka laga hadlayo nidaam iyo maamul waxaa lagu yaqaanaa karti iyo in ay jirto meel laga hago oo laga dambeeyo adinka hadda waxaad sheegaysaa laatiin dowladdii federaalka wasaaradu ayaa meesha yimid way ku hongoobeen ra-iisul wasaarihii wuxuu ku hadlay waad la socotaa wuxuu sheegay in lagu gacanseeray oo si cad loo diiday qorshihii dowladda federaalka hadda kahor waxaad la socotaa kismaayo in laga soo eriyey wafdi dowladda federaalka ay dirtay gaar ahaan madaxweynaha oo magaalada muqdisho ku laabtay oo shir jaraa'id qabtay marka waxaad u hadashaan soo looma qaadan karayo shimbirayaha heysa waxa weeyaan horta ciidamada meesha jooga waxa weeyaan waa saddex guuto hadda guutada kamboodi iyo guuto labaad iyo guuto koowaad hadda jooga marka guutada hadda mas-uuliyadeed aan ku hadlay waa guuto koowaad waxa weeyaan dalankeedna dib ciidan ka yimid aheed oo maratay labada guuto hore ayaga meelo kale ka hoy karayeen baa kusoo hormaray marka waxa weeyaan haddii ra-iisul wasaaraha uu yimid oo lagu xumeeyay dalalka manin arrintaas laakiin guuto koowaad aan anaga kulley ciidan soomaaliyeed baan nahay wasaaradda gaashaandhigaanna ka amar qaadanaa waan noqon karanahay daafadda dalankeedna kulley qoladii naga sii horreysay oo alaho ay meesha ku kulmeen marka hadduu ilaahaydmana wax walba waxay u dhammaan doonaan dowladnimada iyo wanaagga u dhammaan doonaan wixii jamaad iyo wixii iska qaab iyo wixii iska xoogsiga way iska hari doontaa su-aashu waxay tahay laakiin danta jubbooyinka dano badan ayaa laga leeyahay danta dowladda kenya iyo danta dowladda federaalka yaa dhaqan geli karaya yaa siyaasad badan yaa itaal badan xaaladda meeshaas ayay maraysaa marka runta aan ka hadalno maya in la iska dhiga ma ahan dowladda soomaaliya waa dowladda dalka soomaaliya dowladda kenya ee adaab afkaada ku sheegaya waa kenya waa dowlad hadda anaga adunada naga ah marka dowladda soomaaliya dalkeeda leedahay dalkeeda u dharaatay deegaankee leedahay dhulkee leedahay inay ka talisa baa xaqa ayada dowladda kenyana waxay kugu darsan karta waxa weeyaan waa un talooyin inay kusiisa iyo wixii taageero oo ay ku taageeri karta markaas inay ku taageerto sidaada taageerada militariga oo kale oo ina taageeraysa oo kale marka waxayla tahay inaan balagsimi karin inaad sirtaa ma aha dowlad dalkii iskale iyo dowlad dalkii aan leedahay jinayka inaad sirto oo kee xaq ula tiraa waa su-aashaas meesha kuma jirto laakiin waaqica ayaa diidaya wafdi dowladda ka socda ayaa lasoo eriyey taas ayaaba diidaysa waaqica dadkoodan ay ka warqabaan dowladdu waxa weeyaan markay shaqo walba fara badan bay la kulmi doontaa xataa dagaalka iskala kulmaysaa caqabada la kulmaysaa deegaanadeeda meelo ka mid ah lagu dhaqaqayn karaa waxaas macno ma laha waa loo sameeyaa dowladnimada unbaana saldhigan doonta caalamka laakiin waxaas kama dhacaan dowladdana qoraalada u degsan kuma jiraan in yacni wafdi madaxweyne uu diray lasoo eriyi karayo kuma jiraan aniga middaas qiil maba siinayaba wax aan hadda qiil siinaya ma ahan waa kuu sheegay arrintaas weel arrin qalad ah ee kolley cidi samaysay iyo baaritaankeedii iyo qoraaladeedii waxeedana waa laga hayaa taas waa iska sidaas dowladdana dib oo xisaabtami doonta dowladda kenyana waa dowlad laga yaabo waqtigeed inuu in ku eg yahay oo iska baxdo dad hadda dalka u dhashay ama dalka joogi doona ma ahan waxa raadimaalka oo dalka joogi doona dalka u dhashay oo dalka maamulaya waa dowladda marka cidi dowladda qaraabaad ka gashana ayadaa la xisaabtami doonta dib ula xisaabtami doonta kaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Koofi oo telefoonka inoogu waramay isagoo jooga warshadii hilibka ee magaalada Kismaayo. Gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku dhownahay. Magaalada Muqdisho gaar ahaan dharkeen leey xiisad ayaa ka taagan oo laba ciidan u dhaxeysa ciidanka ah macallim Cabdulla gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenkii xilka laga qaaday Yusuf Kabale gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dawladda federaalka tirsan ayaa dhawaan waxa uu shaaciyay in xilka qaadis uu ku sameeyay Yusuf Kabale. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano xaaladda degmada iyo waliba mowqifka Yusuf Kabale, telefoonka ayaan isaga qudhiisa kula xiriirnay. Di amar rumahantii hadaan kaaga hadlo arrimankaas, arrimankaasu waxay ahaayeen arriman qalad ah oo qalad ku dhacay oo Soomaalidu waxa la idin galigii garamay dhulka la gelin la magfaan waaye ku dhacay aan mas'uulkaas dadba oo ugu sareeyay gobolka Banaadirna oo uu ka fiirsan qaladkii dhacana meediyaasha laga gudbiyay iyadoo cabasho ay ugu gudbinayaan beesha oo qaladkaas ku dhacay aan sidaa dadannu ku hadda waxa ku ridayo anbo waxa ku maayay waxay ku wanaagsan tahay inuu labada qof oo dacwada isku qabtay labadaba wax la weydiiyo markaati la weydiiyo warmeesha ayaa jooga la yiraahayaa mas'uul la yiraahayaa maamul la yiraa ayay ku wanaagsan tahay laakiin haddii inta wax ku sheego atiisa qaadato adna xukunkaaga yaa nafta noqonayn ma garatay waa gartay marka maxaa soo kordhay maxaa isbedelay tan iyo markii warkaasi uu soo baxay walaahi saaxiib horta sideeda dhan wax aniga hadda culeysa oo jira ma arag wax isbedelana ma aanan arag xoogaa un kicitaan degmada iyo ka kacay bulshada degmada iyo way jiraan laakiin wax waaga jawaabe lama helin laakiin waxaan rajaynaynaa dowladda safaraha loo gudbiyo hawshaas inay ka jawaabaan insha allah dad gudiyo ay arrinta galadka dhacana ay soo gudbiyaan marka waa meeshu maamul ay leedahay maamulka ay leedahay waxaa jooga maamulka degmada waxaa jooga saldhigi waxaa jooga maxkamadii degmada dad wax la weydiin karo dhammo mas-uuliyiin ha jooga marka haday qalad sheegto anaga iyada inay qalad ku jirtaba macquul tahay haddii aan cidna weydiina qaladkay sheegta qaladkeeda qalad lagu saxo waa aan hirgelayn oo qoraa ah oo iska dhacay maahayna wadkaciya ma noqonayso maxaad is leedahay arrintaas way ku dhacday ama tirsan way ku kaliftay in xilka uu kaa qaado walaahi tirsan asaaba sheegay wuxuu yidhi haddii aan qoraalka gudoomiyaha tixraacayo uu yidhi ma fahanta waa garta weli way ku dhaceen asaaba sheegay haddaan qoraalka gudoomiyaha tixraacayo uu yidhi qoraalka gudoomiyaha marka uu tixraacana qoraalka gudoomiyaha ku xigaan kana inuu amba qoraal ii keen yidhi amba wax su-aalo lahay maahayne markaan tixraaco cadaalad darro waaye marka qofkuna hadday laba qofoodo isaysato qof adrowsato qofkaas ay kumid tahay garta maxaa kaa go-an marka adiga walaahi waxaa iga go-an aniga sharci ahaan amba nadaam ahaan mas-uuliyiin ay leedahay degmadu shicib ay leedahay waxay leedahay taliye saldhig walcaa la weydiin karaa waxay leedahay gudoomiye maxkamada walcaa la weydiin karaa xogeeyay leedahay rag badanaa joogo maamulka shicib ay leedahay odayaalo dhaqan ay leedahay wax walba walcaa la weydiin karaa qalabku ma uga jiro haddaw aniga noqdana inaan sharci ahaan u qaato haddii in layga qaldan yahay iyo cadaadana muwaadinaan ahay xaqaan leahaya shuruucda iyo xagga la raaco ayaan iga go-an aniga may taas marka laga yimaado waxa soo baxay waa go-an kaa sareeya ayaa soo baxay go-aankaas ma dhaqan gelaya mise waad qaadacaysaa go-aankaasu haddaw sharci darra yahay ma dhaqan gelayo sharci darraba waa dhaqan gasho marka maxaad u aqoonsan tahay sharci mise sharci darro sharci darraan u aqoonsanahay taa micneedu marka waa ma dhaqan gelayo ma dhaqan gelayo mana dhaqan geli karaa waa tahay ka warna haddee gudoomiyaha gobolka ee hadduu awood isticmaalo ilaan uu awoodaayo ciidamada amisom ayaa jooga shirkadihii ayaa joogay ajaanibta ahaa haddii awood lagu isticmaalo ka waran soo suuragal maaha horta awoodda lafteeda sharciya adiga waxaa laga rabaa inaad ogaato wax walba awoodda haddii aan sharci darro sameeyo waa la isticmaali karaa laakiin anoo sharci ku taagan cid awoodii isticmaali karta ma jirto sharciga asaa la dhowraya ma garad hadda ka hor waataad ogeyd gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamed Dheere in la xiray markii dambena inta badan la yiri qalad ayaan kugu xirnay inta awood loo isticmaalay horta waxaan kuu sheegayaa awood qofku hadday amba awood military la rogsato meel ambay dagaalamayso ambay xoog wada ayaa horta awood loo isticmaali karaa laakiin qof muwaadina oo xaq leh oo aan awood la rogin meel laakiin xaqa la raaco dhahayde awood qofu isticmaalayda ama u isticmaali karta ma jirto ma garad waa garta hadda wax xiriiroo aada la samaysay tarsan ma jiran walahi tarsan asigaba ilama samaynin haddii aniga eeda laygaa geeyey aniguna inaan la sameeyo xaqba uma lihi sababtoo asigoo mas-uulkii iga sarreeya haddii inta qalad laygaa sheegay qaladkii waa sax usuuqiyey maxaan wax ula samaynayaa asigunauna markaas inta ii yeera idiin war qaladka ee qaladkaana lagaa sheegay maxaa ka jira war waa run amba waa been baan dhihirahay hadduu run noqdo qaladku waxaan leeyahay sharci halay waafajiyo laakiin hadduu been yahay hataguleeda meeshii wax ka dhacayaan amba wax laga sheegaya dadaa joogay in wax la sheego aniguna wixii jiraan sheegi lahay iyo wixii goob joogahay markii qaladka layga sheegayo inuu been yahay markaa tiyaajeediyaa lahaayaan marka waxaan kuu sheegayaa taas waqtigeeday leedahay أنا أود من التير لم يتأكدني حوق لم يتأكدني لكن هو عشر عيال المهير قل أيانا جوا وعشر عيال وابو كان سرهني مركوا حرير كيدين دحيك ورا ترسن والله ترسن ما بيجي عندك مدن ولقينا إن وده هذا ما قال خل مرة وجدك أمم مرة قبلها مقيل هو معمول يتجر لما أقاكري بنك كلام حاكي جير انقلاف وجرؤ أذكي قدوميها دقمدة مع عبد الله والله وعم وشير يا قدوميها أنا جا إيه معلن عبد الله وجرؤ شعب كنا بوجي هاي إن ديجان كنا بوجي هلا بدولون كتلة نوجيهم والله واحد نبغى هذا سعيد ومجرى لكن واحد نسكت هاي كنا وركبات طبيعية توجد أيه دقمدة على قبضته ما خاطر زي أنا وحالك هنا أبنك تريها صديق على جهري كرا قدوميها محكمة على جهري كرا أيه ما هوش هذا فرق جيلنا هوش هنا فرق جيلنا حقان ولا يا ترى طوء ما ملكان كم إذا أيضا دباتي الشعب أنا هنا في صدحه مليه مركا ولا جاي أبا أنت أصلا قد هاي صحيح قدوميها ما هنا حول عن كلا كم نو كلا نقد هاي مجران ثاتنا وها مركا تكن خد وأنا أم بشعب كديكان كديكان أم بمسؤولين تمام ملكان اللي جوكتو هي بنا مسؤولين وين وقدم بنتي مركا دباتوين كاس محاكمة محاد نوشي كرتا waxaa kale sheegay garaacida dadani oo adduunka qofkii dhibaato samaynta aan badib wada in Soomaalidu inay tixgeliso qofkii dhibaatada ay dib u soo horjeedana in tan galiibay doorta dhibaatada ay leedahay waxa meesha ka jirana wax qarsoon maaha waa wax jire oo soo jireen ah oo hadda bilaabanin laba iyo hal maxkamada walaay saaxiib warta sidaadan qofku meesha waxa waaye in waxa la og yahay hadaa sheegto dilbina kugu maaha een umaduna way wada ogtahay wax soo jireen oo dhibaato oo umada in la dhibaato shicibka in loo awood sheegto ilaa ka in kugu 20 sano ka jire meesho waaga dhaqankeedu sidii uu maamul duulo loo ogolay ana waxaan ka soo horjeedaa maamul duulo inaan noo maamul duulo lagu shaqeeyay aan ku taaganahay aniga ayaa wixii ilaamir aan basal dhigan noqdo amba aan noqdo gudoomiye maxkamadeed amba maamulka inkee kala aan noqdo marka iyagana way joogan in wax la weydiiyo oo xaq u lahayd tartan tartanina wal gudoomiye warka ugu sheego wixii ka dambeeyay oo dhugay qaato horta xaq u malahay laakiin way dhacday haday dhacdayse waxa waa qalad qofku haday iyadu sideeda qalad raacdo iyona waxay tamaytaa qalad noqono ee waxa dhawr jeer ku soo celcelisay tartan xaq u malahayn tartan soo moogi dhalashay ingiriis ayuu heystay walaa saaxiibo qofka dayda la jeeyay ingiriisi inuu waayto waan ogahay laakiin isla weynay waxba ma taro hadaa rumaantii kaaga hadlo ma garad waadartay aan hadoo iskale weynay oo dhalashay ingiriisi ee ingiriiska leftiisa sharuuciyo dhaqan iyo muwaadinimo la iska tageliyay tiina ma oona raacin tii kale Soomaalida oo dhaqanka ahna ma oona raacin ee waxa uu raacay nin kaliye maamul dhanka aadaysan waxa uu sheegay waa maamulka kalena wax ma weydiin aniga wax ma weydiin marka waxa waa qofku haday qalad ku jirto ee qaladkaas qalad lagu soo wixii waa wada qalad kaasina wuxuu ahaa Yuusuf Kabaale Yuusuf Kabaale waxaa la safan dad badan oo shacabka dharkeenley kamid ah oo hab qabaail iyo waliba hab kale u la safan waxaa dad kale safan kamid ah kuwa sheegay in dhul xoog looga haysto isla markaana uu xagal daaciyay gudoomiyaha degmada macallim Cabdulle ninka dhulka u xukumay dhalinyaradan gaar ahaan dhulka la isku haysto waxa uu sheegay in maanta hanjabaad culus loo jeediyay taasoo ka timid gudoomiyaha Dharkeenley macallim Cabdulle ninka loo hanjabayay waa gudoomiyaha maxkamadda degmada Dharkeenley isaga qudhiisa ayaan telefoonka kula xiriirnay waa gartay hukumkaas aan arkin gartay gudoomiyaha Cabdullaahi Yuusuf aan arkin waa gartay wax raacsan oo laga qaateen ma jirto waa gartay waana hukum dhaqan galay oo dhaxaltooye ah maxaa loo diiday marka waxa loo diiday gudoomiyaha waaye maxkamadda hukumkee maxkamadda inay shaqeeyaan la ogoleen bakiilada damba yaanan ogoleen dadka ka soo horjeeday ee hortaagan ay iyagu ku sheegeen yaa kamida aniga waxa maanta soo wacay gudoomiyaha degmada Dharkeenley ay soo wacay macalla Cabdulle maxaa Cabdulla ay soo wacay waa gartay hukumkaas maxaa u qortay buu dhahay loo fuliyo dadkaas gartay hukumkaas waxaan u qoraayay ana araa qatl hukumay waa gartay waana hukum xaq oo sharciga ku si sax ah ku waafaqsan waay waa gartay dadkiina hadii uu hukumkii dhaqan galay oo raacsan laga qaadan ha loo fuliyo araa qoraayay waa gartay wiil hukumkaas aad adigu aad riday meesha dhimaa ka imanaya dadkii ka yimaadaan xadaa qaadayo waa gartay waxa ilaahay hukum xaqaan riday in loo fuliyana dadka xaqooda la siiyana xaq waaye adiga intee ka soo gasaabaa adigu gudoomiye digmaa tahay ana gudoomiye maxkamadda arahay ana hukum riday dadkaas aan u riday in la siiyaan aan u amray adiga intee ka soo gasaa muxuu ku yiri marka wuxuu yiri waan arki doontaa wixii warka aad ku hadlaysaa wixii ka raaca waan arki doontaa waa gartay maxaa ka raacay marka markaa hadda waa oo maanta ahayd waxa warka maanta ahayd kulli waxaan u saaday waa aniga eedada lagu soo gaadinayaa taasan qaas arintan wax xiriir ay la leedahay xilka qaadista lagu sameeyay Yuusuf Kabaale miyaa jira miisan ka baa laa gudoomiyey ku xigeenka degmada waa isagu laakiin tirsan ayaa warqad soo saaray wuxuu yiri gudoomiyaha degmada soo dacweeyay xilkiina waan ka qaaday buu yiri marka soo macquul ma aha in xiriir ay la leedahay arintan maay aanay xaggaas waxba kama ogi laakiin waxa waaye gudoomiyuhu isagu fulintan oo dadka loo fulinayo ayuu ka soo horjeedaa maxaa ugu wacan marka milaaluush baa jira ma qabyaalad baa jirta maxaa ugu wacan oo uu ku diidan yahay arintan wallahi anigu ma sheegi karo wax allah hadda anigu kokumaan ka arkaa wallahi kuma xukumeynaa wax laaluush oo la siiyay aanay ma arkin wax kale oo qaab ahaan nimanka isdacweynaya oo dhulka isku haystaaba isliga oo qaraabo ah gartay isagu waa qaraabo kale oo isagu meeshaas wax ka qusay lama arko waa gartay marka hadda anigu wax ugu kala danaaninayo oo dhinac ula safaray ma taali karo hadda waa lagu hanjabay maxaa ku qorsheysan ani waa lii hanjabay wax kale ugu qorsheysan ma jirin anigu shaqadaydii aan wadayaa hadii aanu taagan dibli ii geysana waa kaas hadii kalena cid ama dixanjahayo ma jirto sharciga kama laabanayo sina uga laaban maayo ma u gudbisay markaa hanjabaadan kusoo gaartay cidda ay quseyso laamaha kale ee kusoo magacaabay iyo xubnaha kale ee dowladda dhammaan waanu gudbiyey dhammaan waanu gudbiyey maxaa jawaab aad ka heshay weli jawaab kama helin laakiin dhammaan waa ugudbiyey waan ogeysiyey waxaan ihi hanjabaadaasaa jirta hadduu dhibi soo gaaro meel kale la igama imanin gudoomiyaha degmada ayaa dhinka isoo gaarin maxaa ka jira in hadda ka hor dhowr jeer lagu soo weeraray oo gudoomiyaha laftigiisa uu kusoo weeraray gudoomiyaha aniga sidaydamama shaqadayda ugu faragelinayaa oo shaqada aan shaqaynayo oo maxkamadda aan u shaqaynayo ayaa wuxuu rabaa wuxuu kan isaga ogeyn lama xukumi karo diinsa dhanba waa gartay haddii la xukumana wuxuu leeyahay xukun aanan joogin see loo hiidi karaa gudoomiyaha yaa siiyey awoodan isagu ma aanu lahayn meel looga dacwoodo gudoomiyahan awoodan isaga cise siiyey gudoom sharci umale maxkamadda inuu farageliyo isagu gudoomiye degmo waaye siyaasad iyo qaabkaasu ku shuqul leeyahay wax shuqul oo isku leeyahay xukunka maxkamadda inuu farageliyo ma jirto waa isaga oon hawadiisa wa ma laga yaabaa inuu xiriir fiican la leeyahay tarsan gudoomiyaha gobolka taasna ay keenayso kalsoonida faraha badan haddii taas xiriirkaasi xiriirku ma keeni karo yacni aan xukunka maxkamadda la farageliyo maxkamaddu waxaa loogu talagalay inay madax banaanaato oo wixii xaq ay u aragto xaqnimo ay u sheegto iyadoon cidnaba ka hegeysanin marka ugu dambeyntii waxaad leedahay xukunadii aan riday oo dhan waa siday u dhaceen haa gudoomiyuhu wax ayaalaha xukumaha ee la ridaayo oo dhan wuxuu leeyahay xukun aana anu joogin sida loo ridi karaa horta sideedaanba waa gartay annaguna waxaan idhi waxa ateeyid wax ka jira male annaga intaasoo jeer aan nala soo dhaariyo inaan ummadda cadaalad u samaynayno cadaaladdaasna cid aan uga haybaysanayno ma jeegto hadda yaa kula jooga amnigaaga sugaya maadaama hanjabaad ay kaaga timid xagga gudoomiyaha ani weligayba cidi ma raacin weligayba hadda qofwaaji ay ma raacin sacadoonidi baan ahay sakiin xataa weligay ma qaadan ani dhegaystayaal guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysyada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu